Net Schut met het NOS Journaal. In Neeritter, Midden-Limburg, is vanavond een man van 36 overleden bij een vuurwerkongeval. Volgens de politie wilden twee mensen in een tuin vuurwerk afsteken en kwam een van hen daarbij om het leven toen een stuk vuurwerk vlakbij hem ontplofte. Het slachtoffer overleed ter plekke. De tweede persoon is naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet bekend hoe hij of zij eraan toe is. De politie onderzoekt hoe het zo mis heeft kunnen gaan en welke soort vuurwerk werd gebruikt. Het dodental van de beschietingen op de Russische stad Belgorod is opgelopen tot 21, zeggen de autoriteiten. Het aantal gewonden ligt boven de 100. Moskou zegt dat Oekraïne erachter zit en kondigde aan dat de aanval niet onbestraft zou blijven. Kort daarna werd tientallen kilometers verderop de Oekraïnse stad Kharkiv beschoten. Onder meer een hotel, een medische instelling en appartementencomplexen werden geraakt. Nederlanders hebben dit jaar voor zo'n 105 miljoen euro aan siervuurwerk gekocht. Dat schat de Belangenvereniging van Verkopers en Importeurs. Het is minder dan vorig jaar, toen er een recordomzet van 110 miljoen was. Toch verwacht de Belangenvereniging dat er meer vuurwerk wordt afgestoken, omdat er veel meer in Duitsland is gekocht dan in afgelopen jaren. Raymond van Barneveld is er bij het wereldkampioenschap darts niet in geslaagd de kwartfinales te halen. De Hagenaar verloor van een Britse tiener, Luke Littler, van 16. Michael van Gerwen is de enige Nederlander die nog in het toernooi zit. Hij neemt het volgende week in de kwartfinales op tegen de Brit Scott Williams. Het weer, vannacht is het overwegend droog bij een graad of 7. Komende ochtend gaat het harder waaien en trekken veel buien over het land. In de middag is het soms droog en laat de zon zich zo nu en dan zien. Het wordt een graad of 9. Tijdens de jaarwisseling ook veel wind en op een aantal plaatsen regen. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. De wereld van BNNVARA. Een hele goede nacht en welkom bij de wereld van BNNVARA van zondag 31 december. Mijn naam is Ruben van Haften en ik neem je vannacht mee op deze laatste wereldreis van het jaar. Dat doe ik natuurlijk niet alleen, dat doe ik samen met mijn correspondenten. We gaan terugblikken op de meest bijzondere gebeurtenissen van dit jaar. Je hoort voicemails voorbij komen van verschillende correspondenten. En ik bel met Mirjam Labidi, Raymond Kranenburg uit Amerika en Marieke uit Dominica. En laat me natuurlijk via de gratis NPO Radio 1-app weten waar jij aan het luisteren bent. Hè. Is dat ergens op de Hoge Veluwe, de bergen van Machu Picchu misschien wel, of misschien vanaf een tropisch strand in Thailand, dat je de kou eventjes ontvlucht hebt? En wat was daar de grootste nieuwsgebeurtenis van het afgelopen jaar? Mag je allemaal laten weten in de gratis NPO Radio 1 app. De wereld van BNNVARA. Maar nu stel ik eerst mijn correspondenten van dit uur aan je voor aan de hand van het actuele nieuws al daar. Te beginnen met Dominica, want daar woont Marieke van Asten. Marieke, goedenavond. Goeienacht, Ruben. Goeienacht, ja. Er is gedoe rond een of andere watercentrale. Hè? Wat is er aan de hand? Nou, we hebben een ontzettend hete zomer gehad. En daardoor is er heel veel gedoe gekomen. De waterkrachtcentrale wekt elektriciteit op. En doordat het zo heet was, kon die centrale het niet aan. En het waterpeil was ook te laag. Dus we hebben dagen gehad dat we geen elektriciteit hadden. 8 uur per dag. Bij 36 graden is dat niet heel fijn. En nu wil de overheid als een dolle gaan investeren. Maar ze geven helemaal geen informatie aan de oppositie. Er zijn hier maar 2 partijen in de regering. De blauwe en de groene. De blauwe en de rode. En de rode zijn al 20 jaar aan de macht. Mm-hmm. En die willen nu een bankgarantie erdoor duwen van 13,5 miljoen East Caribbean dollars. Dat moet je grofweg door 3 delen, dan heb je het bedrag in euro's. Dus nou, laten we zeggen 4,5 miljoen euro. Ja. Maar ze geven geen enkele informatie over waarom ze dat precies willen en wat ze met dat geld gaan doen. Oh. De oppositie vraagt zich ook af of de burgers daar uiteindelijk iets van gaan merken. Dat ze minder gaan betalen in plaats van meer. Want de elektriciteit is hier best duur. Maar er wordt heel weinig informatie gegeven. Dus ik ben normaal niet zo politiek geïnteresseerd. Maar door het feit dat we regelmatig geen stroom hadden, denk je toch van, je kan die niet kiezen uit Jan-Piet of Klaas. Er is 1 bedrijf. Waar de overheid ook nog eens een keer een meerderheidsbelang in heeft. Dus het is heel schimmig en het staat een beetje Heel veel dingen hier bij de overheid zijn schimmig. Ja. En dit bevestigt nog maar weer eens dat ze echt hun eigen plan trekken en zich vrijwel van niemand iets aantrekken. Nee, maar als we niet eens weten of dit het wel oplost, dan gaat op een gegeven moment het volk toch ook wel zeggen, nou is het klaar. Ja, dat hebben ze nog steeds niet gedaan. Mensen zijn hier heel gelaten. Want je zou denken van, nou, we hebben echt weken gehad. In het begin zei niemand wat, dan had je opeens gewoon 8 uur geen stroom. Ja, maar op een gegeven moment werd dan duidelijk van, de capaciteit is er niet. Dus dan kwam er elke zondagavond een schema van, nou, dat gedeelte van het eiland morgenochtend en nou ja, zo. Maar mensen, ja, die mopperen wel, maar er gebeurt verder niks. Ze komen niet in opstand of, nee, iedereen denkt van, ja, het is zo. Ja, ja. Maar dus jij dan ook wel een beetje? Ja, nou ja, ik ben geen zitter, ik ben geen inwoner. Nee, maar je hebt er wel last van. Ja, iedereen heeft er last van. En zeker mensen die zeg maar een klein bedrijfje hebben. Ik noem maar wat, snacks verkopen langs de straat of zo. En dan een klein koelkastje hebben. Ja, al hun eten bederft. En gasten kunnen, toeristen die komen, kunnen niet pinnen. En nou ja, je hebt geen airconditioning. Er zijn zoveel dingen waarvan je afhankelijk bent van stroom. Dus mensen mopperen wel, maar en ik ook. Maar ja, echt protest is er nog niet geweest. Maar misschien komt dat nog. Misschien komt dat nog. Dat gaan we in ieder geval in de gaten houden. Dankjewel, Marieke van Asten uit Dominica. En ik spreek je zo meteen weer. Is goed, tot zo. En dan vliegen we door naar Frankrijk. Daar woont Mirjam Labidi. Hallo, Mirjam. Goedenacht, Ruben. Ja, Frankrijk stond op zijn kop vanwege ja, toch weer kerstnieuws. Hè? Wat is er aan de hand? Ja, dus we vieren allemaal kerst. Je hebt dan in alle kleine kerkjes, grote kerkjes, kathedralen, heb je altijd een hele mooie kerstkal staan. En dat was ook het geval ergens in een dorp in het westen van Frankrijk. Maar het enige probleem was dat op 24 december 's middags de heiligen werden gestolen. Dus ja, de priester die kwam in de kerk aan en hij zag alleen nog maar de os en de ezel staan. Dus dat was een heel goed. Ja, dat brak paniek uit. Wat lullig, ja. Ja, en dat was vooral ook niet de eerste keer. Dit is al gebeurd deze maand. Of ja, deze maand. Zitten we nog in december. Dus ja, iets eerder was het ook al gebeurd. Die heiligen werden gestolen. Die hebben ze niet teruggevonden. En er was dus een schooltje dicht in de buurt. En die kinderen die vonden het ook allemaal heel erg natuurlijk. Ja, die kenden die kerk. En die school heeft dus een paar heiligen uitgeleend aan de kerk. Dus die stonden daar en die werd dus nu weer gestolen op de 24e. Nou. Maar ja, ze waren wel heel slim geweest. Ze hebben dat als een airtag in gedaan. Want ja, ze hadden wel het vermoeden dat die opnieuw gestolen zouden worden. Ja, dat is zo'n dingetje dat je alles kan volgen, hè? Ja, dat klopt. Dus ze kunnen precies zien wat die beeldjes waren eigenlijk. Dus ja, toen die gestolen werden, hebben ze dat ook gedaan. En ze werden inderdaad teruggevonden, dus ze zijn naar het adres gegaan. En daar hebben ze de beeldjes inderdaad gevonden. Maar helaas niet in de staat zoals ze dat zouden willen. Lagen op straat in 1000 stukjes. En die waren waarschijnlijk uit hun raam gegooid. Nou. Dus ja, ze hebben ze gevonden, maar niet op de manier hoe ze het hadden willen vinden. Ja, wat een stom nieuws, Mirjam. Ja, ik vind het op zich wel grappig. Dat ze het toch hebben kunnen doen met zijn airtag. Maar ja, het is natuurlijk heel zielig dat dat 2 keer gebeurt. En dat de kerstzal dan toch niet daar kon zijn voor kerstmis. Ja. En nu dan? Nu? Zijn er nu weer nieuwe beelden? Of? Ik denk dat ze het nu wel hebben opgegeven. Ze hebben sowieso aangifte gedaan bij de gendarmerie. Dat kan zo niet doorgaan. Het kan niet opnieuw volgend jaar dat er weer geen heiligen staan. En ze zijn ook niet zo beschikbaar overal dat je er maar steeds weer nieuw op kunt zetten. Dus voor nu hebben ze niks gedaan. Er stond alleen maar een os en een ezel. En dan hopelijk volgend jaar dat het iets veiliger verloopt. Ja, nou laten we dat hopen. Mirjam, ik spreek je zo meteen over het wat grotere nieuws uit Frankrijk dit jaar. Ja, tot zo. En dan vliegen we door naar Amerika. En natuurlijk Raymond Kranenburg. Hallo Raymond. Hey, dag Ruben. Dag. Heftig nieuws, hè? Ook bij jullie, ook rondom kerst. Ja. Er is weer eens een schietpartij geweest. En we gaan het er niet over hebben in het nieuwsoverzicht... dat er 630 mass shootings zijn dit jaar. Een nieuw record. Ja. Maar dat de murder rate, de hoeveelheid moorden die er gepleegd worden, wel weer gedaald is met 10% over dit jaar. Okay. Dus dat is dan toch wel goed nieuws. Maar hier in Florida, wat er gebeurd is met kerst, waren de twee jongens, die waren met hun zus, een jongen 14 en 15 jaar, met hun 22-jarige zus, waren ze aan het Christmas shopping. En daar begonnen ze al ruzie te hebben over wie er wat zou krijgen en hoeveel geld er aan elke jongen uitgegeven zou worden. Nou, die ruzie die ging dus door totdat ze thuis waren. En daar greep de 15-jarige greep zijn pistool. Ja, ja. En bedreigde daarmee zijn 14-jarige broertje en zijn 22-jarige zus. Die probeerden een beetje tussen te komen. Toen werd de 14-jarige zo boos dat hij greep ook zijn pistool. Ja, ja. En die schoot toen op zijn 15-jarige broertje, maar raakte er bij zijn zus. En die is dus overleden. Dus ja. Ja, dat is toch. Geeft een beetje aan hoe makkelijk je aan pistolen kan komen in de Verenigde Staten. Ja, maar heeft dit dan verder nog impact? Of is het gewoon dat ze dit zien als, ja, het is weer gebeurd, het maakt ons niet zoveel uit? Ja, thoughts and prayers krijgen we altijd. We zijn er met onze gedachten en gebeden bij. Ja, nee, het is een beetje hetzelfde liedje iedere keer. Nou, is dit natuurlijk niet. Kijk, mass shootings zijn natuurlijk wel de dingen die nog steeds een beetje in het nieuws komen. Dit is wel in het nieuws, omdat het eigenlijk, ja, kerstmis, twee kinderen, weet je wel, het is een redelijk bijzonder verhaaltje. Maar het is nou niet zo dat het, ja, vreemd is dat er een jongen van 14 per ongeluk zijn 15-jarige broer doodschiet. Want hij zal het vast niet met opzettelijk gedaan hebben. Nee, oké, okay, maar ja, in Nederland kan dit niet gebeuren. Nee, dat klopt. Nou, kan in principe kan in Nederland kan een jongen ook met een mes zijn broer bewerken. Dus weet je, ja, het is maar net hoe je het bekijkt. Kijk, ik vind ook dat er strengere wapenwetten moeten komen en dergelijke. Maar ja, er zijn zoveel wapens in de Verenigde Staten op dit moment dat zelfs als je die wetten strenger maakt, probeer maar eens de wapens die er zijn van de staat te halen. Ja, want hebben dit soort momenten nog wel invloed op de wapenwet, denk je? Of totaal niet? Nee, ik denk dat zo'n lokaal congresmember misschien iets gaat proberen. En die gaat dan een verhaaltje houden in het congres en dan gebeurt er weer niks mee. Ja, ja nee, ik denk niet dat er echt iets verandert. Dus ze geven de schuld aan degene die de wapens hadden. En dat het gebeurd is en niet aan de wapens. Dat is altijd een beetje het verhaal hier. Guns don't kill people, people kill people. Ja, maar in dit geval zijn het kinderen. Ja, nee, het is redelijk schokkend. Redelijk schokkend nieuws, maar er is meer dan genoeg ander nieuws gebeurd in Amerika dit jaar. Daar gaan we het straks allemaal over hebben. Dankjewel Raymond en ik spreek je zo meteen alweer. Ja, tot zo. De eerste plaats. Iedere week probeert Rosa op deze plek eventjes het thuisgevoel te creëren met een Nederlandstalig liedje. En zit je nou zelf te luisteren en denk je, nou dit moeten jullie echt draaien? Stuur dan in via de NPO Radio 1 app. Deze week mocht ik het uitkiezen natuurlijk. En voor mij was dit het jaar van Vrouwtje. Ze won dit jaar voor de derde keer op rij de Song van het Jaar. Was headliner op zowel Down the Rabbit Hole en Lowlands. En volgende week verschijnt haar debuutalbum Houden van Mij. En na al dit enorme succes van de afgelopen jaren verbaast het me dan wel dat ze pas 22 jaar oud is. Ja, moet je je voorstellen wat er nog allemaal gaat komen in haar carrière, joh. Dit is in ieder geval mijn lofzang naar haar, met ook haar grootste hit van dit jaar. Je hoort Als ik God was. Met z'n allen in een cirkel rond de tafel. Ziet om mijn oogleden de eeuwige gezichten. En ik heb gezocht naar een motief om ze te haten. Maar al dat stukjes heb ik zelf aangericht. Ik ben dankbaar voor mijn leven, ook wel voor mijn dood. En ik dank u voor wat lukt en mezelf voor het gekloot. En ik dank u voor het eten, dank u voor de pijn. Ook al is het niet tevreden, is dat glas te klein. Dank u voor mijn toekomst, ruw en bevlekt. Dank voor een systeem dat aan alle kanten lekt. Ik dank u wel. Ik dank u echt. Als ik God was, zou ik laten zien dat ik trots was. Toen kees dat je niet bij de rest was. Ik zou het laten weten als ik echt was. Als ik God was, zou ik laten zien dat ik trots was. Toen kees dat je niet bij de rest was. Ik zou het laten weten als ik echt was. Echt was. Ik zou willen dat ik even kon ontsnappen. Maar verlichting blijkt altijd van korte duur. Er wordt al jaren niet gelachen om mijn grappen. al jaren met mijn rug tegen de muur. Ik ben dankbaar, maar ook eenzaam. Ben je daar eenzaam in de hemel? Ik kan best een keertje meegaan als je wil. Als ik God was, zou ik laten zien dat ik trots was. Toen kees dat je niet bij de rest was. Ik zou het laten weten als ik echt was. Als ik God was, zou ik laten zien dat ik trots was. Toen kees dat je niet bij de rest was. Ik zou het laten weten als ik echt was. Als ik God was, zou ik laten zien dat ik trots was. Toen kees dat je niet bij de rest was. Ik zou het laten weten als ik echt was. Als ik zou het laten weten als ik echt was, echt was. Als ik God was, zou ik frikken tot je los was. Op zijn minst wat dichterbij zijn, met een poging tot al blij zijn. Als ik God was, dan zat ik aan die tafel. En dan deden we dit samen, waarom doen we dit niet samen, niet samen? Een nieuw jaar staat voor de deur en daarom is het op deze laatste dag van het jaar het moment om nog eventjes terug te blikken op het nieuws uit 2023. Want wat was het een bewogen jaar. Jij luistert naar een speciale uitzending van de NOS in verband met de kabinetscrisis. En we gaan gelijk naar Den Haag, naar Lars Geers. Want ze zijn eruit gekomen, geloof ik, tenminste uit het gebouw. Is er nieuws, Lars? Nou, ze zijn nog niet uit het gebouw, maar wij horen geluiden van binnenuit dat het kabinet gevallen is. Goedemorgen. U kijkt naar een extra NOS-journaal vanwege het geweld in Israël en de Palestijnse gebieden. Ook vannacht gingen de aanvallen en beschietingen daardoor. Het is de dag na de verkiezingen en wat voor een verkiezingen. Met een uitslag die toch veel losmaakt. De PVV van Geert Wilders is met afstand de grootste. En Wilders zegt vandaag dat hij nu natuurlijk premier wil worden. De Amerikaanse en Canadese kustwacht zijn bezig met een grote zoekactie naar de duikboot die vermist raakte op weg naar de Titanic. Het contact met het vaartuig werd zondagmiddag verbroken. De actievoerders blokkeren de rijbanen van de A12. Hun eis: stop met fossiele subsidies. En daarover ligt nu een motie in de Kamer die de regering oproept om hiervoor met een plan te komen. Een heel goedemiddag. In deze speciale uitzending van de NOS zijn we live bij de kroning van Charles III in Londen. Vanavond wordt de 3,6 miljoenste bezoeker van deze maand verwacht in de bios. Een record veroorzaakt door het fenomeen Barbenheimer. Welke gebeurtenissen zijn bij onze correspondenten blijven hangen? Dat bespreek ik met de Nederlanders in Dominica, Frankrijk en Amerika. Te beginnen op dat prachtige eiland Dominica. Marieke van Asten woont daar. Hallo nog een keer, Marieke. Hey Ruben, goeienacht. Ga je nog wel iets leuks doen om het nieuwe jaar in te luiden eigenlijk? Want het is ook bij jullie bijna, toch? Morgen. Het is hier nog, het is hier nog 30 december. Ja. Nee, maar dat deed ik in Nederland ook al niet. Sowieso wordt het hier niet zo gevierd als in Nederland. Er is geen vuurwerk, er zijn geen grote feesten en zo. Dus nee, ik blijf gewoon lekker thuis en het wordt vanzelf 1 januari. Heel saai, maar ja. Ik doe dat ook hoor. Ik ben gewoon hier volgens mij met de jaarwisseling. Okay. Ja, ik moet gewoon een show presenteren, dacht ik. We blikken deze nacht op dit jaar terug, een bewogen jaar. Stel, ik vraag het naar jou in 2033. Hè. Wat blijf je dan het meest hangen van 2023? Ik denk de eerste vrouwelijke president van Dominica. Ja. Dominica is onafhankelijk sinds 1978... En dit jaar, op 1 oktober, is de eerste vrouwelijke president, hoe noem je dat, geïnaugureerd. Is dat het juiste woord? Ja, ja, ja. En naast dat ze een vrouw is, is ze ook nog eens een keer van de Kalinago-Indianen. Dat zijn de oorspronkelijke bewoners van Dominica. Dus eigenlijk een dubbele, unieke gebeurtenis. En een vrouw, en ze is Kalinago. Ja, ja. En dat is baanbrekend voor Dominica echt specifiek? Ja, het is de eerste vrouwelijke president. President is hier wel een meer ceremoniële functie, want de minister-president heeft de macht. Maar Ja, ik vind het lijkt me interessant om te zien wat zij gaat doen. Degene die met pensioen is gegaan is nu 80. Dus was al een oudere man. En dat vond ik meer categorie lintjes knippen en aanschuiven bij allerlei algemene vergaderingen en zo. Maar zij is nog relatief jong. Volgens mij is ze midden 50 of zo. Ja. En of misschien nog wel jonger. Dus zij heeft een heel andere kijk op dingen. En ik hoop dat zij ook daadwerkelijk verandering teweeg kan brengen. Ondanks het feit dat ze natuurlijk niet heel veel macht heeft. Maar misschien vanaf de zijlijn. Heeft ze dat ook kunnen doen een beetje? Nou, 1 oktober. Dus dat is... Nee, niet okay. Echt. Het is allemaal nog een beetje... aftasten, denk ik, voor haar ook nieuw. Ze woont nu in het Witte Huis. Zo heet dat hier ook. Ja, dat is eigenlijk copyright-schending, hè, dit. Maar oké. Okay. Nou ja, het is een heel groot wit huis, dus ja, het heet de White House. Ja. Maar wat merk je om je heen, de reacties op haar? Ja, iedereen. Nou ja, er waren twee. De oppositie en de regerende partij hebben alle twee een kandidaat naar voren geschoven. Dat waren beide vrouwen. Dus dat vond ik sowieso al interessant. En ja, ik denk dat mensen. Ja, iedereen kent iedereen natuurlijk. Dus heel veel mensen hebben bij haar op school gezeten en kennen haar gewoon. Omdat er wonen hier zo weinig mensen. Ja, ik denk dat iedereen het wel leuk vindt en interessant. En afwacht van ja, gaan we verschil merken ten opzichte van de vorige president. Ja, nou ja, dat moeten we afwachten inderdaad. Dan ander nieuws, want Dominica staat ook enorm bekend om het toch best wel intense klimaat daar. Hoe zat dat dit jaar? Ja, we hebben weer een jaar zonder noemenswaardige schade gehad. Geen orkanen hebben ons geraakt. Ja. Dat kwam met name door de hittegolf die we 5 maanden lang hebben gehad. Dat heeft een soort, hoe noem je dat, een koepel gevormd. Waar het weer onderlangs of bovenlangs ging, maar ons niet raakte. Dus ondanks het feit dat het ontzettend heet was, hebben we niet echt een orkaan gehad. Okay. Toen het seizoen bijna voorbij was, leek er opeens nog een orkaan te komen. Dus alles in rep en roer, water overal in huis gezet. En ik dacht, nou, we gaan de hurricane shutters niet dicht doen. Het zal wel meevallen. We gaan slapen, niks gebeurt. Heel die orkaan is uit elkaar gevallen. Dus het is natuurlijk fijn, maar het voelt wel een beetje als een anticlimax. Want ik heb me helemaal voorbereid en dan gebeurt er niks. Ja. 3 dagen later gaat het opeens keihard regenen. 24 uur aan een stuk. Overal landslides, falling rocks. Nou ja. Oh nee. Verder geen noemenswaardige schade. Maar goed, ja, toch wel weer... huizen ondergelopen en rivieren overstroomd. En dat gaat hier altijd heel snel. Ja. Maar weer een jaar zonder orkaan. Het blijft elk jaar spannend. Je klinkt een beetje teleurgesteld. Nee. Oh. Ik heb nog nooit een orkaan meegemaakt. Dus ik heb echt geen idee hoe het voelt. De orkaan van 2017. Toen woonde ik hier al wel. Maar ik was in Nederland omdat mijn moeder net was overleden. Dus dat wens ik echt niemand. Ja. Maar ja, jij hebt toch het idee, ik ben helemaal voorbereid nu. Ik heb alles en dan gebeurt er niks. Ja. Maar goed, dat is fijn. Ik woon in een goed huis inmiddels. Maar er zijn ook mensen die nog steeds in een hutje wonen. En dat wens ik echt niemand. En bij jullie is het nu wel winter, maar bloedheet toch? Het begint langzaam af te koelen. Het is overdag nu gemiddeld 28, 29 graden. Maar 's nachts is het gelukkig eindelijk wat koeler. Okay. En dan mensen gaan dan hier aan de flanellen pyjama's en sokken aan in bed. Dat doe ik niet. Maar ik denk wel, oh heerlijk. Ik hoef even geen fan aan. Ja. Ja, dan is het 24 graden, denk ik. Sorry. Ja. Oh, hoe is dat om het altijd warm te hebben? Want ik haat echt warmte. Ik moet zeggen dat ik woon hier nu ruim 7 jaar. Ik mis de seizoenen. Ja. Het is altijd mooi weer. Dit is eigenlijk het regenseizoen, maar het regent vind ik veel te weinig. Dat is niet goed voor allerlei dingen. Net als van de zomer, als het dan dagen aan een stuk echt 6, 37 graden is, dan alles wat je doet. Ja, dat, maar goed, ja. Tegelijkertijd is het nu eind december en kan ik in een korte broek en een shirtje zonder mouwen naar buiten. En het heeft voor- en nadelen. Nou, ik hou niet van de kou. Nou, ik wel. Dus dat, wat jij dan zegt, korte broek in de winter, ja, hoeft voor mij niet. Ik wil het nog eventjes over het nieuws hebben, want er is ook dit jaar een soort groot ongeval gebeurd, wat toch wel het eiland in zijn greep had, hè? Nou, geen ongeval, gewoon moord. Oké. Ja, een paar weken geleden is hier een Canadees echtpaar heeft hier een zelfsustaining, ik weet niet hoe je dat in Nederlands noemt, zelfvoorzienend, luxueuze resort gebouwd die zeg maar regenwater opvang, nou ja, hun eigen tuin hebben voor groente en fruit, die heel veel lokale mensen in dienst hebben, de lokale dierenasiel ondersteunen, nou noem het allemaal maar op. En die waren een paar dagen, dat wist niemand eigenlijk, maar niemand kon hen vinden. En op een gegeven moment zag iemand een auto in de ravijn, die was uitgebrand. Nou, lang verhaal kort, deze mensen zijn in huis doodgeschoten, vervolgens in een auto gezet. Die auto is in de ravijn geduwd en die is of in brand gestoken of in brand gevlogen. Jeetje. Maar ze hebben 3 niet-Dominicanen opgepakt voor de moord op deze mensen. Niemand weet, ze denken dat het dispuut gaat over een weg. Mm-hmm. En dat was al voor de rechter gebracht. Die rechter heeft een uitspraak gedaan dat de gasten van dat resort over die weg mochten. Maar die man kon dat blijkbaar niet verkroppen. En dacht bij zichzelf, laat ik die mensen maar doodschieten. Ja, echt. Het heeft heel veel impact op het eiland. Omdat iedereen kende hen bijna. Ze waren heel erg betrokken bij allerlei dingen op het eiland. Ja. En het feit dat 2 mensen dus blijkbaar niet konden verkroppen. En dachten, laten we maar. Dus ze zijn nog niet veroordeeld, maar ze zitten uiteraard wel gevangen. Dus officieel weten we nog niet of zij het gedaan hebben, maar die kans is vrij groot. Dus heel bizar, ongewoon ook voor hier. Ja, en Dominica leeft ook natuurlijk van toerisme. Heeft dat ook een beetje impact daarop? Ja, op dit moment nog niet. Ja, we weten dus niet wat er met het resort gaat gebeuren. Of iemand dat gaat overnemen, ja of nee. Er komen hier heel veel cruiseschepen, dus op zich... dat is gewoon een schema en dat wordt afgewerkt. Vanaf nu tot ergens half april. En verder komen er wel toeristen, maar geen grote ladingen. Want we hebben een piepklein vliegveldje. Dus mensen komen hier niet met 100 gelijk het eiland op. Dus ja, ik denk dat het niet goed is op de lange termijn misschien, maar op dit moment merken we daar nog weinig van. Hoop gebeurt dus het afgelopen jaar. Wat hoop jij dat het nieuwe jaar brengt voor Dominica? Opnieuw een kalm orkaanseizoen. Ja. En wat hoop ik dat het jaar brengt? Nou, meer verdraagzaamheid. En een beetje dat het economisch wat beter gaat. Het gaat hier mensen hebben het hier heel zwaar momenteel. En hier is ook de prijzen gaan door het dak. Dus ik hoop dat het economisch wat beter gaat. Dat is voor iedereen beter, denk ik. Dat zou een ontzettend mooie wens zijn. Dankjewel, Marieke vanuit Dominica. En ik spreek je in het nieuwe jaar weer alweer. Is goed. Gelukkig nieuwjaar alvast. Meine Handys voll mit Frauen, ich glaube auch, das ist eine Sucht, du weißt, ich höre nicht auf. Du und ich, das war meine Absicht. Irgendwie will ich, aber es klappt nicht. Und ich weiß, dass du wegen mir weinst, weil ich nicht bei dir bleib. Wenn ich gehe, sag mir, wieso ist das ein Problem? Je hoorde C-Wise van Ayliva en Mero, de grootste hit uit Duitsland van dit jaar. Van Dominica gaan we door naar Frankrijk. Daar spreek ik Mirjam Labiri. Een hele goede nacht weer, Mirjam. Goedenacht, Ruben. Ja, als we een beetje chronologisch door het jaar heen gaan, hè, wat is dan bij jou het meest blijven hangen wat betreft Frans nieuws? Nou ja, eigenlijk een van de grootste nieuwtjes uit Frankrijk was toch wel helemaal in het begin van het jaar, op 10 januari. Dat de eerste minister had bedacht van, hey, we moeten die pensioensleeftijd eens omhoog doen. Ja. Moet ik zeggen dat wij niet zo heel veel te klagen hebben. Die staat nu op 62 jaar. Dus die is niet zo hoog als in Nederland. En hij zou verhoogd moeten worden naar 64. Mm-hmm. Dus ja, daar was natuurlijk iedereen het op tegen. Welkom in Frankrijk, en, ja. Ja. Dus ja, op die beslissing werd er meteen waren er grote protesten. Die 3 maanden hebben geduurd. En ook in het parlement was het er eigenlijk niet zo voor, op die pensioensleeftijd. Omdat het eigenlijk ook een impact had op de politici zelf. En dus is het eigenlijk een soort artikel in die grondwet, 49.3. En dat wil zeggen dat de eerste minister en de president, die kunnen eigenlijk het parlement omzeilen om iets door te voeren. En die eerste minister heeft dat wel 10 of 11 keer moeten proberen. Zo. Om die wet door te kunnen voeren. Dus die is er wel doorgegaan, maar dat heeft echt 4 of 5 maanden geduurd. Dus ja, want iedereen was erop tegen. Er waren protesten ieder weekend. Ook op doordeweekse dagen. En het was op een gegeven moment zo erg dat de politie zei van, ja, we moeten nu zelfs verbieden dat je de straat op mag gaan. Want het wordt gewoon zo erg, kunnen het niet meer aan. Dus het is allemaal heel erg uit de hand gelopen. Ja. En was er ook nog iets heel specifieks. Want je had natuurlijk ook de vuilnismannen, die moeten natuurlijk ook langer doorwerken. En vooral zij waren eigenlijk heel kwaad. Want ze hebben niet de beste omstandigheden. Ze leven niet zo lang als andere mensen. Dus ze waren ook heel erg kwaad eigenlijk op dat nieuws. Dus in plaats van de straat op te gaan, hebben zij bedacht van, ja, we gaan het vuilnis gewoon niet meer ophalen. Wow. Dus dat was in maart. En het heeft 3 weken geduurd. Dus 3 weken dat het vuilnis niet werd opgehaald. Dus ja, ik kan je zeggen dat hier in Parijs echt ontzettend stonk. Ja. En dat je ook bijna niet meer de straat op kon. Je kon bijna niet meer oversteken. Er waren echt bergen met vuilnis. Er werd af en toe wel iets opgehaald. Om het toch een beetje nog toegankelijk te houden. Maar ja, het was echt vreselijk. Ja, heb je er zelf ook veel last van gehad dan? Dat jij ook echt, inderdaad gewoon bijna struikelde over de vuilniszakken? Ja, want zelfs bij mij voor de deur. Je kon bijna de deur niet meer uit. En ook als je zelf iets weg wilde gooien. Ja, je kon eigenlijk niks anders dan het gewoon op straat gooien. Ja. Dus je zet echt die zakken gewoon op straat. En op een gegeven moment wordt die rij ook zo lang. En ik hou heel erg van hardlopen bijvoorbeeld. Dus op een gegeven moment had ik echt zo'n obstacle run. Ja, het werd hordenlopen, ja. Ja, het was echt hordenlopen. En dan heb je in april altijd de marathon van Parijs. Daar ging ik ook mee meedoen. En ze wisten echt tot op het einde niet of het door zou kunnen gaan. Omdat het gewoon zo erg was. Dus, Oh, wauw. Maar hoe zit dat nu dan? Want die wet is er dan nu wel doorheen. Maar ik denk ook wel, die boosheid zal niet zomaar weg zijn. Nee, natuurlijk niet. Dus er zijn nog steeds protesten. Toevallig gisteren waren het dan ook bij mij voor de deur. Ik zag nog een paar gele hesjes staan. Een beetje politie, maar het wordt steeds minder eigenlijk. Hmm. Omdat de mensen toch door hebben van we kunnen wel blijven protesteren, maar er gebeurt eigenlijk niks. Dus ze blijven wel doorgaan, maar wel in iets mindere mate. Ja, en naast deze protesten hebben jullie ook rellen gehad naar aanleiding van een incident met de politie, toch? Wat is er gebeurd in juni? Ja, dat klopt. Dus op 27 juni is een jongen aangehouden, Nahel. Dat was eigenlijk een politiecontrole en hij moest de motor van de auto uitzetten voor die controle. Maar dat wilde hij niet doen, dat heeft hij ook niet gedaan. En een politieagent heeft op hem geschoten. Hij is doodgeschoten. En het heeft voor enorme rellen gezorgd. Er is dan weer een politieagent die iemand heeft vermoord. Er werd geld ingezameld voor die jongen, voor de familie van de jongen dan. Maar er was ook een andere beweging die dan geld inzamelde voor de politieagent. Omdat ja, sommigen dachten dat hij wel gelijk had. En ja, het was eigenlijk een heel groot drama. Mm-hmm. Maar vooral ook heel veel relletjes zijn er uitgebroken. Dus vooral in Parijs en nog in het bijzonder eigenlijk de banlieue. Dus ja, er waren 45.000 politieagenten op de been in 5 nachten. En er werden meer dan 4.000 mensen opgepakt. Wauw. Dus ja, het was echt dus enorm. Dat hebben we eigenlijk nog nooit gezien zo. Eigenlijk alles stond gewoon in brand. Dus alle auto's werden in brand gestoken. Motoren, er werden ook inbraken gedaan in winkels en van alles. Dus het was echt een hele grote chaos. Ja, maar ik wil niet snel een patroon aanwijzen in iets hoor. Maar is er niet onlangs iets soortgelijks gebeurd in Frankrijk? Ja, dat klopt. Er was een jongen van 16, Thomas. Die op een dorpsfeest werd vermoord. Dus ja, dorpsfeest, dan zeg je van ja, gezellig allemaal. En waarschijnlijk was het iets van dat hij met een meisje had gepraat. En er waren sommige mensen die mee eens. En dus er zijn meerdere hebben hem toen aangevallen. En ja, hij is dus vermoord geworden. Maar eigenlijk was dit het tegenovergestelde. Dus je had eigenlijk een Franse jongen die door buitenlandse jongeren werd vermoord, terwijl het met Nijl. En het is een buitenlander die door een Fransman werd vermoord. Dus dat heeft ook heel veel spanning gezorgd. Want nu dachten de extreemrechts, de neonazies, ook gewoon rechts, zeiden van ja, we moeten wel de Fransen kunnen beveiligen eigenlijk. Dus ja, er zijn protesten geweest. Er was één groot protest werd aangekondigd van extreemrechts. Maar dat werd dan eigenlijk de politie wou het verbieden. Want die waren bang dat er dat iets verschrikkelijks zou worden. Maar justitie heeft dan toch gezegd van ja, we hebben vrijheid van meningsuiting. Het moet gewoon door kunnen gaan. Dus het protest heeft wel plaatsgevonden. Zonder incident eigenlijk. Waar ook niet heel veel mensen dan naartoe zijn gegaan. Dus ja, eigenlijk zien we nu wel dat er eigenlijk links en rechts tegenover elkaar te komen staan. Fransen tegenover de buitenlanders. Dus dat is eigenlijk een heel actueel onderwerp. Ja. Wat doet al die onrust met Frankrijk dan? Ja, eigenlijk merk je dat er anders wordt gekeken naar buitenlanders bijvoorbeeld. Je hebt ook heel veel nu steekincidenten gehad bijvoorbeeld. Ja. En dan wordt er meteen gezegd van oh ja, maar dat zijn die buitenlanders weer. Het zijn de moslims weer. Het zijn dit soort mensen weer. En dan heb je weer een gek van extreem rechts die dan weer iemand vermoordt. En dan ja, maar zie je wel, het zijn die van rechts. Dus ja, eigenlijk is het, iedereen zoekt wat ze willen vinden. Ja. En dat wordt dan weer uitvergroot. Maar dit lijkt ook wel een probleem wat niet echt makkelijk op te lossen is. Want de Fransen staan ook wel een beetje bekend omdat ze snel boos zijn. Ja, dat klopt. Ja, eigenlijk is het probleem ook gewoon dat er heel veel gewoon gekken rondlopen. Ja. En die zijn soms bekend bij de politie. Ze hebben nog pas gehoord van die man die hele familie heeft vermoord in Meaux. Dus in de buurt van Parijs. En er waren ook mensen dan weer die bekend waren bij de politie. En er wordt er niks aan gedaan. Dus ik denk eigenlijk dat preventie sowieso op moet gebeuren. En voor de rest, ja, Fransen gaan gewoon graag de straat op. Ja. Dus ik denk dat we daar niet veel aan kunnen veranderen. Nee, dan, de Fransen gaan binnenkort weer de straat op, maar dan om een positieve reden. Want de Olympische Spelen naderen. En dat is in augustus al een soort van getest, hè, eigenlijk? Ja, dat klopt. Dus in augustus waren er World Triathlon, ik weet niet meer hoe het precies heette. Maar eigenlijk de wereldkampioenschappen triathlon. En dat was eigenlijk ook een manier om je te plaatsen voor de Olympische Spelen. Dus dat was eigenlijk, het werd in Parijs georganiseerd. Ja. En dat werd ook meteen gezien als een testevenement. En hoe ging dat? Bijvoorbeeld ik word vrijwilliger bij de Olympische Spelen. En ik was dus ook vrijwilliger bij het testevenement. En dus dan zie je eigenlijk precies wat er allemaal gebeurt. En dus omdat het over een triathlon ging, is natuurlijk ook het ene deel van het zwemmen. En het gebeurt dan in de scène. Dus om 3 uur 's nachts had je een groep eigenlijk van mensen die het water moest gaan testen. Om te zien of het veilig was om 8 uur of om 9 uur erin te gaan. En dus dat was in het begin was het allemaal heel goed. Dus Olympische atleten, mannen en vrouwen, die hebben kunnen zwemmen. Maar toen de Paralympische atleten aan de beurt waren, toen werd het helaas geannuleerd. Want de waterkwaliteit te slecht was. Ja, het klinkt ook een beetje alsof Parijs nog niet helemaal klaar is voor de Olympische Spelen. Ja, want sowieso is altijd een probleem geweest met de waterkwaliteit. Ja. Ze denken misschien van dat ze een beetje moeten verschuiven. Omdat er een bepaald deel van de scène is dat iets schoner is dan de rest. Want jij hebt natuurlijk ook de riolen die in de scène gaan eigenlijk. Dus helemaal schoon bleef het toch niet. Maar ja, ze zijn nog aan het denken van hoe kunnen we dat oplossen. Ja. Maar ja, er zijn nog veel meer dingen die ze even moeten oplossen. Dus ook het openbaar vervoer dat er niet klaar voor is. Dus ja. Ja, en waar je het net over had, de veiligheid lijkt mij. Ja, dat klopt. Want ja, ze zijn nu aan het kijken hoeveel militairen dat er moeten in worden gezet. Dus het wordt echt tientallen duizenden militairen die uit heel Frankrijk naar Parijs moeten komen. Om ervoor te zorgen dat alles goed verloopt. Ja. Dus ja, er worden zelfs hele kampen opgezet waar ze gaan slapen. En ja, eigenlijk alles om te proberen dan zo veilig mogelijk te laten verlopen. Ja, ja, maar het wordt wel een ontzettend mooi evenement voor het land. Tenminste, dat is de bedoeling. Ga jij het ook bezoeken, Mirjam? Ja, tuurlijk. Want ja, ik ben sowieso vrijwilligster. Dus ja. Daar ben ik sowieso al bij. Dus ja, en voor de rest is het ook maar afwachten. Want als reizenaar zelf zijn we een beetje bang dat het gewoon te druk gaat worden. dus ja, ik zie wel hoe het gaat verlopen. Maar ik denk in ieder geval, ja, ik ben er sowieso bij. Ik heb er ook wel zin in, want ja, het gebeurt niet altijd. Mm-hmm. In jouw stad de Olympische Spelen komen, dus ik ga ervan genieten. Want wat is jouw taak als vrijwilliger? Voor de Olympische Spelen moet ik iets doen met de resultaten. Dus ervoor zorgen dat de resultaten correct zijn en dat die worden doorgegeven. En voor de Paralympische Spelen ben ik bij het wielrennen. En dat gaat eigenlijk meer over de pers, ja, de journalisten helpen. Vertalingen doen, dus ja. Dat vind ik wel heel leuk. Dus als iemand toch geen goud wint en dat eerst wel denkt, dan komt dat door jou misschien? Nou ja, aan de andere kant kan ik misschien ook wel Nederlanders helpen. Oh ja, kunnen we hier een dealtje maken misschien? Ja, misschien wel. Nou ja, ik wil natuurlijk wel verslag hè, tegen die tijd. Mirjam Labidi, dank je wel. En ik hoop op een mooi 2024 voor Frankrijk. We spreken elkaar snel weer. Ja, tot snel. Dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui chantent les rêves qui les hantent au large d'Amsterdam. Dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui dorment comme des oriflammes le long des berges mortes. Dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui meurent pleins de pierres et de drames aux premières lueurs. Mais dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui naissent dans la chaleur épaisse des longueurs océanes. Dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui mangent sur des nappes trop blanches, des poissons ruisselants. Ils vous montrent des dents à croquer la fortune, à décroisser la lune, à bouffer des haubans. Et ça sent la morue jusque dans le cœur des frites que leurs grosses mains invitent à revenir en pluie. Puis se lèvent tout riant dans un bruit de tempête, referment leurs braguettes et sortent en rotant. Dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui dansent en se frottant la panse sur la panse des femmes. Ils tournent, ils dansent comme des soleils crachés dans le son déchiré d'un accordéon rance. Ils se tordent le cou pour mieux s'entendre rire jusqu'à ce que tout à coup l'accordéon expire. Alors le geste grave, alors le regard fier, ils ramènent leur batave jusqu'en plein de lumière. Dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui boivent et qui boivent et reboivent et qui reboivent encore. Ils boivent à la santé des putains d'Amsterdam, d'Hambourg ou d'ailleurs. Enfin, ils boivent aux dames qui leur donnent leur joli corps, qui leur donnent leur vertu pour une pièce en or. Et quand ils ont bien bu, se plantent le nez au ciel, se mouchent dans les étoiles et ils pissent. pleure sur les femmes infidèles dans le port d'Amsterdam, dans le port d'Amsterdam. Fantastisch. Jacques Brel hoor je met zijn live versie van Amsterdam. Op naar Amerika, want daar woont Raymond Kranenburg. Hallo Raymond, nog een keer. Hey Ruben. Het was met jaar wel, hè, in Amerika. Hoe heb jij het ervaren? Nou, als 1923. Of 2023. ja, gewoon als het jaar dus. Ja, precies. Nee, het was een goed jaar. Het was een goed jaar. Ja, maar er is wel genoeg gebeurd. Laten we beginnen met de politiek. Het was het jaar van Biden ook wel. Hoe doet hij het? Nou, je zou zeggen dat hij het goed doet. Maar dat vertaalt zich dus niet in populariteitscijfers. Dat is echt heel vreemd. Hij heeft in de eerste twee jaar van zijn presidentschap had hij het congres mee natuurlijk. De Senaat en het congres, het Huis van Afgevaardigden. En toen heeft hij een aantal wetten aangenomen die best wel goed zijn voor Amerika. Een beetje het idee van de New Deal, zoals Roosevelt gedaan had in 1933 of zo. Mm-hmm. Met infrastructuurprojecten, milieuprojecten, een verplaatsing naar renewable energies, dat soort dingen. En er zijn echt wel heel wat projecten waar dus banen mee gecreëerd worden, met goede salarissen. Niet banen die over 5 jaar weer weg zijn of überhaupt geëxporteerd kunnen worden naar het buitenland. Dus in principe zou je zeggen, nou, dat is toch goed. En ja, zelfs de Republikeinse congresleden, die gaan altijd te lachen bij de nieuwe projecten die geopend worden en dergelijke. Maar ja, dan blijkt toch dat die 37% populair is en dat Amerikanen het meeste zorgen maken over de economie. Ja. En dan denk ik, nou ja dat ook de inflatie is het snelst gedaald van alle westerse landen. De werkloosheidscijfers zijn bizar laag. En daar blijft maar banen de wijk creëren op een of andere manier. Dus ligt het ook niet een beetje aan de moeilijke rol van Biden, maar ook Amerika in alle oorlogen wereldwijd? Nou, ik denk niet dat de oorlogen er echt heel veel mee te maken hebben. We zijn natuurlijk weg vertrokken uit oorlog. Maar je bedoelt waarschijnlijk Gaza en Oekraïne. Ja, Gaza, Oekraïne, dat een beetje. Ja, daar zit dus ook een probleem. Want er moet dus besloten worden door het congres om daar geld voor vrij te maken. En ja, die kunnen het maar niet eens worden. De Republikeinen die hebben maar 3 zetels per 1 januari. 3 zetels meerderheid. En er zijn er een stuk of 15 die alles die tegen alles zijn. Dus in principe moeten de Republikeinen samenwerken met de Democraten. Maar als ze dat doen, dan krijgen ze nog meer ruzie onderling. Dus de dingen gaan echt niet echt verder. En ik weet ook niet verder hoe dat zich gaat ontwikkelen. Maar dat helpt Biden niet, nee. Nee, wat is zijn rol daar dan een beetje in die oorlogen? Nou, hij heeft gezegd van ik heb zoveel geld nodig om uit te delen in de Oekraïne en aan Israël. En hij spreekt natuurlijk met mensen, met senatoren en met mensen in het Huis van Afgevaardigden. Maar uiteindelijk zijn de Republikeinen en Democraten wel redelijk ver van elkaar verwijderd op dit moment. Ik bedoel, de verdeeldheid in het land laat zich echt duidelijk zien in de regering. En als die het niet eens kunnen worden. En je hebt dus binnen de Republikeinse partij. Kijk, als je nou een grote meerderheid hebt en je hebt een aantal gekjes die niet mee willen werken. Whatever. Maar dat is niet het verhaal, weet je. Ze kunnen er niks door krijgen omdat er een paar gekjes zijn die alles tegenhouden. Ja, en dan heb je ook nog een soort Donald Trump die niet met rust lijkt te laten. Nee, precies. Nee, die vindt ook alles is slecht. Elektrische auto's zijn slecht. Walvissen die komen het strand op door de windmolens. Biden creëert helemaal geen goede banen, want die zijn zo weer weg. Trump zou het allemaal veel beter doen. En dat helpt natuurlijk ook niet. Daarnaast heeft Trump natuurlijk ook 91 aanklachten tegen hem voor allerlei rechtszaken. Ja. En het is een verkiezingsjaar, dus election interference is het natuurlijk ook overal. Ik weet niet precies waar het naartoe gaat, maar zo langzaam maar zeker komen verschillende zaken nu bij de Supreme Court. En ja, dan is maar even afwachten wat zij beslissen. Hij is natuurlijk ook nu in 2 staten is hij van de voorverkiezingen geweerd. In Maine nu ook, sinds gisteren. Ik denk dat het wel minder makkelijk voor Trump gaat worden. Daar lijkt het langzaam maar zeker wel op. En je ziet ook dat Nikki Haley had in New Hampshire, had ze geloof ik iets van 5 of 3% achterstand normaal achter Trump. En dat is niet veel. Nou is wel het verhaal dat iedereen zegt, ja, als Trump maar gewoon 1/3 kan krijgen, dan heeft hij genoeg en dan wint hij alles en dan zijn we gewoon klaar. Maar dan heeft hij dus maar 1/3 van de Republikeinse stemmers die hem echt wil hebben. Dus dat is nog niet eens van het hele land. Dat is echt maar gewoon een klein gedeelte van de mensen. En dan denk je ook van, ja, is dat dan iemand die voor het presidentschap moet gaan? Maar ik hoop dat er iemand anders het gaat winnen uiteindelijk. Ja, nou ja, dat gaan we in de gaten houden. Dan nog eventjes in ons nieuwsoverzicht tech. Want 2023 was toch wel het jaar van AI, hè? Zeker bij jullie. Wat voor invloed heeft AI achtergelaten op Amerika? Nou, vooral hoge wat is het, beursprijzen voor Nvidia bijvoorbeeld. Want die doet de voornaamste chip, is de voornaamste chipfabrikant voor AI. Ja, je ziet wel veel veranderingen. Ik bedoel, elk groot techbedrijf heeft zijn eigen AI. Of het nou Meta is of Google of wat is het? Nou, dat zal het nog eens zijn. Maar goed, ze zijn dus allemaal aan het werk om hun AI te ontwikkelen. En sommige zijn er wat succesvoller in dan anderen. En ja, het is maar even afwachten. Ik denk dat het zelf, het is niet dat het een fad is of zo, maar weet je, iedereen had het ook zo, ja, we moeten allemaal een drone hebben. En toen begon, weet je, dan is dat heel even populair. En drones zie je nu overal, worden overal gebruikt in filmopnames. Maar het is niet zo dat iedereen thuis een drone heeft staan. Nee. Weet je wel? Dus ik denk dat het een beetje die kant op gaat, dat het wijd verspreid wordt en dat heel veel mensen het gebruiken zonder dat ze het weten. En dat niet iedereen thuis zit van, goh, laat ik even mijn werkstuk met AI gaan schrijven. Dat is leuk voor even, maar dat nieuwtje gaat heel snel vanaf. Ja, maar we moeten ook wel eerlijk zijn met de tech. Niet alles ging goed dit jaar, hè? Nee, we hebben ook een aantal dingen die flink verkeerd gingen. We hoorden het in het introotje ook al, de Titan onderzeeër die implodeerde. Ja, toch een meneer die wat groter dacht dan dat hij altijd zelf was. En een beetje de veiligheidsmaatregelen aan zijn laars lapte. Ja. En uit een heel stoer zei van, ik heb een Microsoft besturings handheld van een computer. En eigenlijk, daar gaan we mee naar beneden toe. Ja, en, van ja, een PlayStation dus, of zo inderdaad, ja. Ja, precies. Dus dat kan eigenlijk niet misgaan op den duur. Maar we hadden ook self-driving taxis. Die moesten ook stoppen. Cruise van GM, van General Motors. Die mocht niet meer doorgaan in San Francisco, of in Californië eigenlijk. Omdat ze voetgangers gingen aanrijden. Ja, dat is ook niet echt iets wat je wil van de zelfdrijvende. Ja, nee, er kwamen gewoon te veel ongelukken. Ik geloof dat er 2 of 3 voetgangers aangereden zijn. Maar er waren echt een heleboel andere ongelukken. En dat het niet opletten of door rood reden of dat soort dingen. Dus ja, dan dat moeten ze nog even wat verder ontwikkeld worden. De zelfrijdende taxis. Ja, we hadden ook nog in het laboratorium gekweekt vlees, wat toch eigenlijk niet zo heel erg zoveel was als journalisten eerst dachten. Iedereen had helemaal de hype zo van, oh wat, we hebben nu echt kipfilet, komt er uit een vat. We hoeven geen kippen meer te kweken en het is goed voor het milieu en bla bla bla. Maar ja, het zijn hele kleine stukjes. En als je 20 plakjes op elkaar legt, dan heb je een vierkant blokje van 1 cm bij 1 cm. Dus ja, voorlopig zijn we er nog niet. Dus dat was best wel een teleurstelling voor de journalisten. Maar het bedrijf heeft ook nog gereageerd. Ik las een artikel waar dus ik deze mishaps allemaal vond. En het bedrijf had gereageerd en zegt van, ja, nee, we zijn nog bezig met ontwikkelen. Dus dat komt allemaal nog. En ik snap dat ook wel. Dus de hype was iets groter dan dat het werkelijk was. Dan jou en mijn favoriete onderdeel, Raymond. Het is jouw nieuws. Ja, wat is er allemaal gebeurd dit jaar? Ja, nou, het grootste eigenlijk is wel de staking bij de schrijvers en de acteurs in Hollywood natuurlijk. Ja. Eerst gingen de schrijvers, die hadden er geen zin meer in. Want die zeggen ook van, ja, met AI, dan zijn wij straks niet meer nodig. En gebruiken jullie eigenlijk onze stukken om nieuwe stukken te genereren. En daar wilden ze gewoon wat afspraken over maken. En ze wilden ook betere betaling voor dingen die gestreamd worden. Nu is het zo dat er zijn gewoon afspraken van, ja, als het zo vaak op tv is. Maar het is niet zo van, ja, als er zoveel mensen streamen, dat is gewoon nog niet afgesproken. Dus daar gingen die stakingen over. En daar kwamen dan, ik geloof een aantal maanden later, kwamen daar ook de acteurs dan bij. Die wilden ook meer geld. En dat zijn dan de mensen die miljoenen verdienen, die liepen er ook tussen. Maar die zeiden ook wel van, ja, wij zijn niet degene die de problemen hebben. Nee, ik ga straks naar mijn huis in Mallorca. En ja, daarom. En dat soort mensen, ja, die verdienen, die leven ook heel veel van residuals, zoals dat heet hier zo. En dat zijn zeg maar betalingen Je hebt een extra ergens bij een show. En als die show er nog een keer wordt uitgezonden, dan krijg je er 12 cent voor. Maar ja, we hebben zoveel tv-kanalen en shows worden zo vaak herhaald, dat dat voor mensen toch misschien een paar honderd dollar in de maand zou kunnen zijn. Als je een extra bent bij 10 of 20 shows of zo. Dus dat is toch een leuk extra zakcentje voor een hoop mensen. En ja, als streaming daar ook niet bij hoort, dan kostte dat dus gewoon geld. En ik vond het eigenlijk wel terecht. En er zijn nu nieuwe afspraken gemaakt. En het is helaas dat we de komende half jaar alleen maar slechte series hebben en herhalingen en veel reality tv. Voordat ze weer helemaal erbij zijn met schrijven en opnemen en zo. Maar het is wel beter zo. Ja, ja, precies. Maar het was ook wel een sportjaar, hè, bij jullie? Ja, ja, ja. De twee GOATs, the greatest of all times, in sport waren in het nieuws dit jaar. American football, Tom Brady, eigenlijk wel de allergrootste voetbalplayer ooit. Die heeft in februari nu aangekondigd om dan toch maar te stoppen op 45-jarige leeftijd. Ik bedoel, dat is nog wat. Hij is dan wel de quarterback en dat is diegene die de bal gooit achterin. Ja, die hoeft niet zo heel veel te rennen. En ze duiken wel op hem, maar als je heel goed bent, dan kan je dat ook ontwijken. Dat is ook een beetje zijn baan, zeg maar. Maar dat zegt hij toch vaker? Hij was ook al, geloof ik, twee keer gestopt hiervoor. Ja. En toen eerst was hij gestopt bij het team waar hij alles gewonnen had. En toen kwam hij terug, zei hij van, nou, dan ga ik nu toch in Florida spelen, bij Tampa Bay. Toen heeft hij bij Tampa Bay weer een Super Bowl gewonnen. En toen wilde hij dat nog een keer doen, maar toen ging het afgelopen jaar ging het heel slecht. En toen hoorde hij hier dat hij ging stoppen. En eerst bij Tampa Bay zei hij dat hij ging stoppen. Toen kwam hij terug van, nou, toch nog een jaar. Maar toen verloren ze echt heel veel en toen haalde hij niet eens de playoffs, geloof ik. En toen zei hij in februari na de Super Bowl, zei hij van, nou, ik ben nu klaar. Ik ga nu sportcommentator worden bij Fox, waarschijnlijk. Oh, dat is ook interessant. Dus. Maar hij is niet de enige die stopt, hè? Of, eentje gaat juist door. Niet stopt. Ja, LeBron James gaan ook al jaren de geruchten over dat hij toch eens gaat stoppen. Is ook al 38. Basketbal, toch een beetje een andere sport dan American voetbal. Maar hij gaat nog een jaar door. Hij heeft aangekondigd toch nog een jaar te doen. Want hij wil toch nog een keer het kampioenschap winnen met de LA Lakers. En misschien is het dat dit jaar. En hij is nog steeds een van de beste spelers in de league. Ik wil niet zeggen de beste, maar wel een van de top 5 zeker. Heeft net het record van Kareem Abdul-Jabbar uit de jaren 70 of zo, als ik het goed heb, heeft hij verbroken. En hij draagt ook in sommige wedstrijden, gewoon ook als het niet even mee zit, dan draagt hij het hele team naar een overwinning. Ja, dan ben je gewoon nog een goede speler. Ja, dus, een beetje knap. Ja, ja, ja, precies. Ja. Maar er is ook liefdesnieuws, hè, in sportwereld. Ja, want Taylor Swift is natuurlijk sinds dit jaar een vaste waarde in de NFL. Ja. En als ze erop stellen, nou tenminste, ja, dat is ook weer een beetje dubbel. Want in het begin, de eerste paar wedstrijden, wonnen ze heel veel. Want ze heeft een vriendje nu die Amerikaanse voetballer is. Dus alle jongens zitten nu, hé man, kijk nou, Travis Kelce heeft een nieuwe vriendin. En alle meisjes zitten van, oh kijk nou, Taylor Swift zit bij de NFL. Dus dat is, ze hebben allemaal iedereen ruzie met elkaar. Van, nee, maar die was al bekender voordat ze met elkaar deden, weet je, dat soort gezeik krijg je. Maar de eerste paar wedstrijden was ze dus een good omen, want dan wonnen alles. Maar ik geloof dat ze de laatste drie wedstrijden met Taylor Swift op de bank verloren hebben. Dus nu zijn alle mannen boos op. Ja, zijn alle boos op de Swifties. Want nu is Taylor Swift slecht een ongeluksding. Dus dat wil je niet hebben. Dus we kijken wel even. Samen zijn ze wel gelukkig. Ze zijn zoenend en op vakantie gespot en zo. Dus dat zit wel goed. Ja, maar ja. En als het uitgaat, dan mogen we weer een paar wereldhits verwachten. Ja, natuurlijk. Dan komt er weer een nieuw album uit. Maar ja, goed, dit jaar is ook wel het jaar van Taylor Swift, als het om muziek gaat. Ze heeft ook zoveel uitgebracht en verdiend aan de optredens. En dan ze van, weet je wat, niet iedereen kon naar de optredens. Hier is een film. En dan gaat dus iedereen nog een keer naar de film toe. Ja, nee. Die doet het goed dit jaar. Welk cijfer geef jij dit jaar, Raymond? Weet je, het had hoger geweest. Maar ik heb 3 weken geleden heb ik voor het eerst COVID gehad. Dus het is een achtje. Een achtje geworden. Ja, het was de eerste keer. Ik ben heel goed erin. En dan het ergste is nog, ik heb het gekregen van mijn 90-jarige schoonmoeder. Die totaal antivaxist, die is ook niet gevaccineerd. Die had het ook. En zegt, ik was een beetje moe een hele week. En ik krijg gewoon COVID en ik ben 4 dagen lig ik in bed. Dus vandaar een 8 voor dit jaar. Nou, en geen 9. Is wel een mooi cijfer. Dankjewel, Raymond. En ik spreek je na het NOS-journaal weer over de nieuwe wetten in Amerika. Tot zo. Ja, de wereld. NPO Radio 1. 2 uur, Annette Schut met het NOS-journaal. Noord-Korea wil komend jaar nog 3 militaire verkenningssatellieten lanceren. Ook is het land volgens het staatspersbureau van plan onbemande militaire luchtvaartuigen te bouwen. De Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un zei dat hij geen andere keuze heeft dan de nucleaire ambities door te zetten en de banden aan te halen met landen die tegen de Verenigde Staten zijn. Noord-Korea zegt dat het eind vorige maand een eerste satelliet heeft gelanceerd die onder meer foto's zou hebben doorgestuurd van het Witte Huis. In Neer-Itter, Midden-Limburg, is vanavond een man van 36 overleden bij een vuurwerkongeluk. Volgens de politie wilden 2 mensen in een tuin vuurwerk afsteken en kwam 1 van hen daarbij om het leven toen een stuk vuurwerk vlakbij hem ontplofte. De 2e persoon is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Een tenniswedstrijd in Australië is stilgelegd vanwege een uiterst giftige slang. De Oosterse bruine slang kroop langs het veld en zorgde voor angstige momenten. Volgens tennisser Dominic Thiem was de slang vlak bij de ballenjongens. De wedstrijd werd ruim 40 minuten stilgelegd. In die tijd konden specialisten een dier van het veld halen. Een jongen van 16 heeft gesolliciteerd op de functie van burgemeester van Terschelling. Dat meldt Omroep Gelderland. Lars Westra uit Nijmegen zegt van Terschelling te houden en is politiek geïnteresseerd. Op het eiland is een vacature omdat burgemeester Caroline van der Pol binnenkort moet stoppen. Zij accepteerde tijdens een raadsvergadering over een bestuurscrisis een nieuwe baan in Castricum, tot ongenoegen van de raad. De tiener zegt op de hoogte te zijn van de crisis en, als hij de baan krijgt, te gaan werken aan vertrouwen door bijvoorbeeld met het college te gaan watlopen. Het weer. Vanochtend gaat het harder waaien en trekken buien over het land. In de middag is het soms droog. Tijdens de jaarwisseling veel wind en op een aantal plaatsen regen. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Een hele goede nacht en welkom bij de wereld van Bien en Vara van zondag 31 december. Mijn naam is Ruben van Haften en dit uur is het laatste uurtje van de wereld van Bien en Vara van dit jaar. Maar nadat we net de hele tijd hebben teruggeblikt, is het natuurlijk ook tijd om vooruit te blikken. In Nederland gaan er flink wat wetten veranderen. Zo wordt alcohol en frisdrank duurder, wordt vapen met een smaakje verboden en gaat het minimumloon omhoog. Maar wat gaat er veranderen in Amerika? Dat hoor je zo. En laat me natuurlijk nog steeds weten waar jij aan het luisteren bent. Dat wordt al volop gedaan in de Radio 1-app. Zo luistert Maurice vanuit Meersen. Richard ontvlucht de top 2000 vanuit Utrecht. En Rob en Fons wensen iedereen een gelukkig 2024 vanuit Gran Canaria. De wereld van Bien en Vara. Maar eerst wil ik nog een klein Amerikaans nieuwtje met je doornemen. Dat doe ik natuurlijk met Raymond Kranenburg. Hallo Raymond. Hallo Ruben. Ja, er is nieuws over een vrouw bij een tandarts. Wat is er aan de hand? Ja, ja, dit is ook weer een interessant verhaal. Er was een vrouw in Minnesota en die ging naar de tandarts. En de tandarts vond dat ze, wat is het, aan elke tand en elke kies had ze op een bepaalde manier tandrot of gaatjes of decay, zoals ze dat hier noemen. Ja. En dan moest er dan aan elke tand moest er iets gebeuren. En dat is al sowieso al, hoe zeg je dat, komt niet vaak voor. Nou, dus die vrouw zegt, nou ja, goed, de tandarts gaat er maar aan werken. En die tandarts die gaat dus 5,5 uur aan het werk. Nou, moet je even indenken, 5,5 uur bij de tandarts. En zij krijgt in die tijd 4 wortelkanaalbehandelingen, 8 kronen, 20 vullingen. Oh nee! Ja, precies, ja. Nou, uiteindelijk had hij het zo snel gedingest. En ja, het moest ook allemaal onder anesthesie en dergelijke. En ja, die vrouw die is daar helemaal niet goed van geworden. En die moest dus ook later, ging ze naar een universitair ziekenhuis om het daar allemaal te laten fixen. En die heeft dus echt iets van nog, wat is het, iets van 10 behandelingen gehad of zo, om de hele boel weer, ja, echt recht te trekken en om het goed te fixen. En de dokter in het ziekenhuis zei ook van, ja, weet je, ja, dit is dit komt niet vaak voor. Maar hier moet je echt een plan voor maken. Dit kan je niet even in 1 afspraakje doen voor in 5,5 uur, weet je wel. Dat gaat helemaal niet. En het feit dat ze in 5,5 uur had ze iets van, wat was het, 3 keer de toegestaande hoeveelheid anesthesie toegediend gekregen. Dus dus die vrouw is heel erg boos. En zoals in goed Amerikaanse traditie wordt de tandarts nu gesuwd. Dus die vrouw die krijgt waarschijnlijk 20 miljoen over een paar weken. Nou, en terecht. Hallo. Ja. Nou, ja, precies. Daar kan je in ieder geval een goed gebit van kopen. Ja, dat sowieso. Maar ja, dat het ook zo verrot is, dat vind ik ook knap, hoor. Ja, ja, ja, nee, goed. Kijk, dat hangt natuurlijk ook een beetje af van de manier waarop ziektekosten en zo hier geregeld worden. Er zijn echt best wel veel mensen die echt lange tijd niet naar de tandarts gaan. En ja, dan krijg je dat soort dingen. En het is gewoon, de tandarts zou beter moeten weten. Maar dat heb je ook hier in Amerika. Omdat de wetten wat makkelijker zijn om tandartsen te beginnen, zijn er dus gewoon heel veel van dit soort, ja, mensen die gewoon niet zo goed zijn als tandarts, die in Europa gewoon niet aan de bak zouden kunnen komen. Weet je wel, dan word je gewoon niet goedgekeurd. Je komt niet door een keuring heen. En hier, ja, dan, ja, je bent tandarts, je hebt een diploma van de school, dus begin maar. Ja, nou ja, welkom in Amerika, zeg ik dan. Dankjewel, Raymond. En ik spreek je straks over jullie nieuwe wetten. Ja, ja, tot zo. Hello, please leave a message after the tone. Voicemails uit de wereld. Deze hele nacht hoor je een terugblik van het nieuws vanuit de hele wereld. En nu is het de beurt aan Wilma Vervoort uit Zuid-Afrika, Frank de Meijer uit Brazilië en Gabrielle Schult. Het nieuws van 2023 heeft met name betrekking ook op de politiek. De warme banden die Zuid-Afrika met Poetin onderhoudt, hebben ertoe geleid dat we in een netelige situatie verzeild dreigden te raken. Er stond namelijk een BRICS-conferentie op de kalender die in Kaapstad zou worden gehouden. BRICS is een club van landen die samenwerken en Zuid-Afrika en Rusland maken daar onderdeel van uit. Wat er nou aan de hand was, dat is het volgende. Zodra Poetin naar die conferentie zou komen, dus naar Kaapstad zou komen, dan zou Zuid-Afrika hem eigenlijk moeten arresteren. Want op 17 maart 2023 vaardigde het internationaal strafhof, ook wel het International Crime Court, ook wel ICC genoemd, diverse arrestatiebevelen uit tegen Poetin. Dat deden ze na een onderzoek naar zijn oorlogsmisdaden, misdaden tegen de menselijkheid en genocide. En omdat Zuid-Afrika deel uitmaakt van dat ICC, dus onderdeel uitmaakt van dat crime court, zouden zij Poetin moeten arresteren zodra hij voet zou zetten op Zuid-Afrikaanse bodem. Onze regeringspartij, het ANC, was het daar helemaal niet mee eens. Ze vonden het een soort van oneerlijk dat Zuid-Afrika de hete kooltjes uit het vuur zou moeten plukken. Als dan Poetin zo nodig gearresteerd moest worden, waarom deed niemand anders dat dan niet? Nou ja, omdat Poetin natuurlijk al lange tijd Rusland niet uitkomt. Maar zijn eventuele reis naar Kaapstad zou dus een perfecte gelegenheid zijn geweest om hem in te rekenen. Maar Poetin besloot om via Teams mee te doen, heel hip. Dus Zuid-Afrika, en zeker ook Poetin, zeilde voor de klippen weg. Ja, en we hebben ook tegen de haren ingestreken van president Netanyahu van Israël. Want Zuid-Afrika heeft weer aan dat International Crime Court, de ICC, gevraagd om Netanyahu te veroordelen wegens oorlogsmisdaden in Gaza. De ambassadeurs zijn over en weer teruggeroepen en de relaties tussen beide landen zijn behoorlijk bekoeld. Nou, dat was het nieuws van 2023. Althans, het meest in het oog springende. En ik wens iedereen een geweldig, geweldig 2024. Hi Ruben, hier Frank vanuit tijdelijk Rotterdam. Maar in principe vanuit São Paulo in Brazilië. Een goede nacht voor jou. Het hoogtepunt van Brazilië. Ik denk dat we dan toch wel moeten beginnen op het politieke gebied. Wij zijn het jaar begonnen met de nieuwe president, president Lula, die gekozen is. En een week na zijn installatie zijn er al rellen rond uitgebroken. In Brazilië, onze hoofdstad, het parlementsgebouw en een aantal andere overheidsgebouwen zijn bestormd. Daarvoor zitten nog steeds mensen vast op verdenking van een staatsgreep. Ik denk dat die verdenking misschien wel een beetje overdreven is. Maar goed, dat is nou eenmaal de realiteit. Verder hebben we gezien dat Lula bijna gelijk het vliegtuig ingestapt is om te gaan reizen. Hij is meer in het buitenland geweest dan in Brazilië. Zijn reden daarvoor is om Brazilië weer op de kaart te zetten. Brazilië weer een rol te laten spelen in de wereldpolitiek. Ik denk dat dat gedeeltelijk gelukt is. Want hij is ook weer erg omstreden om zijn uitspraak als het gaat over Rusland versus Oekraïne. En ook wat Hamas heeft gedaan in Israël en hoe Israël daarop reageert. Maar goed, verder gaat het redelijk in Brazilië. We hebben de inflatie onder controle en we groeien dit jaar 3%. Maar een zorg is toch wel dat de staatsschuld erg aan het oplopen is. En dat betekent dat de regering Lula meer uitgeeft dan dat er binnenkomt. Ja, nu aan het einde van het jaar, deze week, zijn een aantal belastingmaatregelen aangekondigd. Ja, die toch redelijk de belasting gaan verhogen. Onder andere ook op brandstoffen per 1 januari. Maar ook voor bepaalde bedrijven. Hè, met name als jij geld nog terug moet krijgen van de overheid. Gaat dat langer duren dan in de wetgeving is voorzien. Daar is al best veel commentaar op gekomen. Want men zegt, ja, je kunt beter de uitgaven wat meer gaan terugdringen in plaats van de belastingen te verhogen. De reden die onze minister van Financiën geeft is, ja, dat het een rechtvaardige belastingheffing is. Maar daar zijn de meningen erg over verdeeld. Dus het wordt wel spannend, denk ik, in het begin van 2024... Ja, hoe die wetgeving verder geïmplementeerd gaat worden. Maar goed, we wachten af. De vooruitzichten verder voor 2024 zijn redelijk goed als het gaat op economisch gebied. We zijn nog steeds een heel erg groot landbouwland. En de vraag naar onze landbouwproducten is heel groot. Ook naar onze ethanol als een alternatief voor benzine en diesel. Dus wat dat betreft zien we de toekomst in Brazilië nog steeds zonnig tegemoet. Een fijne uitzending verder. Nou, het grootste nieuws voor 2023 voor Chili is de afwijzing van het voorstel voor een nieuwe grondwet op 17 december jongstleden. En om te begrijpen waarom dat zo belangrijk en ingrijpend is, moeten we even teruggaan in de tijd. De huidige grondwet is opgesteld in de jaren 80... tijdens het bewind van generaal Pinochet. En die grondwet is daarna tijdens de democratie door meerdere regeringen, waaronder de linkse regering van president Lagos, weliswaar veranderd en aangepast. Maar het blijft toch de naam hebben, de grondwet van Pinochet. In 2019 zijn er hier in Chili grote protesten geweest. Het heet Estallido Social, de volksopstand. Omdat desondanks de economische groei van het land de afgelopen 30 jaar delen van de bevolking vonden dat zij zelf niet genoeg geprofiteerd hebben van die groei en dat de welvaart toch niet evenredig verdeeld is. En daar waren grote protesten over. En toen heeft de regering in 2019... voorgesteld om de grondwet te veranderen, omdat grote sociale vernieuwingen alleen mogelijk zouden kunnen zijn met een nieuwe grondwet. En dat proces heeft geleid tot een voorstel wat vorig jaar ingediend is. Het eerste voorstel. Dat was het voorstel van zeer linkse signatuur, door 155 burgers opgesteld. Het zou de meest progressieve grondwet ter wereld worden. En toch heeft het Chileense volk tijdens het referendum massaal tegengestemd. Er zaten te veel aspecten aan de grondwet die voor heel veel sectoren in het land toch zij konden zich daar niet mee identificeren. Rechten voor de natuur, rechten voor de dieren, rechten voor de inheemse bevolking en een staat die voorziet in gratis onderwijs en gratis gezondheidszorg. Idealistisch en voor velen economisch ook helemaal onhaalbaar, afgekeurd. En toen is er besloten om een tweede poging te wagen. Daar is een grondwetraad voor in het leven geroepen. Er is gestemd om de leden van de raad te bepalen door het volk. Het Chileens volk heeft zelf de leden mogen uitkiezen. Nou, het werden dit keer overwegend mensen van rechtse signatuur. Dus het tweede voorstel wat dan ingediend is dit jaar, in december jongstleden. Het tweede voorstel is duidelijk een rechtser voorstel en ook afgewezen. Kortom, een lang proces, heel veel verwachtingen en een grote domper voor de zittende linkse regering. En ook voor de toekomst, want Chili zit nu weer eens weer terug bij de oude grondwet, die geldt weer. En daar draaide alles om die te veranderen. Dus voorlopig gaat er niks meer gebeuren. De vraag is, wat staat er in de toekomst nog te wachten? hace rato. Que yo te vi tocar ese gato. Una loba como yo no está pa' novato. Una loba como yo no está pa' tipos como tú. Mastique, mastique, trague, trague, mastique. Yo contigo ya no regreso, ni que me llore ni me suplique. Vente mí que no es culpa mía que te critique. Yo solo hago música, perdón que te salpique. Me dejaste de vecina la suegra con la prensa en la puerta y la deuda en hacienda. Te creíste que me heriste y me volviste más dura. Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan. Persona buena, claramente no es como suena. Tiene nombre de persona buena, claramente es igualita que tú. A tipo como tú, a ti te quedé grande, por eso estás con una igualita que tú. Por acá no vuelvas, me caso. Cero rencor, bebé, yo te deseo que te vaya bien con mi supuesto reemplazo. No sé ni qué es lo que te pasó. Estás tan raro que ni te distingo. Yo valgo por dos de 22. Cambiaste un Ferrari por un Twingo. Cambiaste un Rolex por un Casio. Vas acelerado, dale despacio. Mucho gimnasio, pero trabaja el cerebro un poquito también. Fotos por donde me ven, aquí me siento en rehén. Por mí todo bien, yo te desocupo mañana. Y si quieres traértela a ella, que venga también. Tiene nombre de persona buena, claramente no es como suena. Tiene nombre de persona buena. Y una loba como yo no está pa' tipo como tú. Dit was de grootste hit in Spanje en heel Latijns-Amerika vorig jaar. Je hoorde Shakira met BZRP Music Sessions. Ja, 53 op zijn Spaans, maar ik zeg het gewoon op zijn Engels, want dat weet ik niet. 53. De wereld van PNNVARA. Vanaf 1 januari gaat er een hoop regelgeving op de schop. Zo worden mensen met goede voornemens een handje geholpen. Vanaf 1 januari worden sigaretten, alcohol en frisdrank een stukje duurder. En daarnaast worden ook nog eens de smaakjes van e-sigaretten verboden. Ja, het is niet alleen maar slecht nieuws. We gaan de wetswijzigingen van dit jaar op veel verschillende manieren ook in onze portemonnee merken. Onder andere het minimumloon gaat omhoog en ook uitkeringen en toeslagen worden meer. Het wordt dus een jaar met veel nieuwe wetten in Nederland. Maar hoe zit dat in Amerika? Dat weet Raymond Kranenburg natuurlijk. Hoi Raymond. Hey Ruben. Ja, we gaan niet alle Amerikaanse wetten bespreken, want dan moet ik de zendtijd van Omroep Zwart afpakken. Dus we houden het op de wetten in California, in jouw staat. En de eerste heeft te maken met een paddenstoel. Huh? Ja, nou, ik had er nog eentje gevonden waarvan ik dacht van, die moet ik eigenlijk als eerste noemen. Oh. En het is niet eens van California, het is uit Illinois. In Illinois mag je tegenwoordig, mag je fuzzy dice, mag je aan je, wat is het, aan je achteruitkijkspiegel hebben hangen. Oh. En dat mocht niet? Dat was verboden. Nee, je mocht niks aan je achteruitkijkspiegel hangen. Maar nu mag het dus wel. Dus nu mag je ook heel stoer met, wat is het? Ja, van alles. Een luchtverfrisser of wat dan ook. Maar ook fuzzy dice mag je dus ook nu dragen in Illinois. Zonder dat de politie je daarvoor een boete kan geven. Dus nou, dat vond ik toch wel eentje om mee, nou, leuk, mee te beginnen. Leuk. Waar dan die paddenstoel? Ja. Vertel. Ja, nou, kijk, elke staat hier heeft zijn eigen bloem of zijn eigen vogel of vrucht of zo. En wij hebben er ook een hele zooi. Maar nu krijgen we ook per 1 januari krijgen we de state paddenstoel. En dat wordt de Golden Chanterelle. Is per 1 januari de California state fungus Dus als je een pizzaatje eet met chanterelle erop, dan eet je de state paddenstoel van Californië. Nou, maar waarom is er opeens een paddenstoel van Californië? Nou, ik had even de wet gelezen ook. Dat is altijd wel even grappig. Maar volgens de wet dus zijn paddenstoelen belangrijk voor mensen en de wildernis. Wildernis. En het ondergrondse netwerk van paddenstoelen voedt de bossen en weiden door de verbinding met de wortels. Ze eten doodhout, maken grondwater schoon. En ja, dus al in al, paddenstoelen zijn heel belangrijk voor de natuur. En vandaar dat we er dus aandacht aan moeten besteden. Nou, oké. En daar ben ik het wel mee eens. Ja, duidelijk inderdaad. Dan hebben jullie ook een aantal nieuwe wetten over werk. Want jullie hebben een hoger minimumloon ook. Wat nog meer? Ja, nou, bijvoorbeeld ook betere betaling bij ziekte. Je ziet ook wel in Californië, er zijn echt een aantal wetten aangenomen voor gerelateerd aan werk. En er zit dus hoger loon bij. Er zit betere zorg voor, als je zwanger bent, zit daaronder betere betaling bij ziekte. En dat zijn dan vaak kleine aanpassingen, dat de dagen dat je ziek mag zijn langer worden of zo, dat je baas moet betalen, weet je, dat soort dingetjes. Maar de eentje waar ik zelf helemaal niks mee heb, is ze mogen je niet meer ontslaan als je bloot. Dus vroeger, als je wordt hier in Amerika, word je overal gedrukt. Tenminste, ze zeggen ook altijd, als je een nieuwe baan hebt, zeg je, ja, je moet een druktest doen. En dan moet je dus ook echt wat speeksel afleveren, of even plassen in een potje. En dan testen ze je op drugs. Niet elk bedrijf doet het. Sommige bedrijven zetten het gewoon in de advertentie. Zo van, dat kan gebeuren, weet je wel. Ze moeten dat ook een beetje per wet doen. Maar tot voor kort kun je dus, als je marihuana had gerookt, had genomen, dan... En ze vonden dat in je urine, of ze konden dat vinden in een drugstest, dan konden ze je in principe ontslaan. Nu niet meer. Kijk, je kan niet gaan zitten blowen op je werk. Nee, okay. Dat is wel daar. Je kan het niet drinken. Maar het wordt een beetje meer behandeld zoals alcohol, zeg maar. Zo van, okay. Als je de avond van tevoren gedronken hebt, dan kunnen ze je niet ontslaan als je de secretaresse opeens op de kont slaat de volgende dag omdat je dronken was. Interessant. Andere redenen kunnen ze ontslaan. Ja, ik wou zeggen, andere redenen wel. Ja, dan hebben jullie ook, het verkeer gaat veranderen. Ja, nou, dat vond ik dus ook wel grappig. Dat fietsers moeten zich verplicht aan de verkeerslichten houden. Dat weet ik dus niet. Ze hebben dat nu echt vastgelegd in de Californische state law. Dat een fietser... Maar misschien dat de aanpassing is, want er stond wel heel duidelijk bij vermeld dat ze ook moeten letten op voetgangerslichten. En het zou dus best kunnen zijn, kijk, Californië is gewoon gemaakt voor autorijden, klaar. En er zijn hier en daar wat fietspaden. En daar wil je met je racefiets niet rijden, want dan word je 9 keer doodgereden. Maar er zijn dus niet overal stoplichten en zo. Maar er kunnen er wel stoplichten voor auto's zijn of stoplichten voor voetgangers en zo. En dan moeten ze zich daar een beetje aan houden. Dus ik denk dat dat de aanpassing is. Maar ja, ik vond het wel grappig zo van, dat er echt een wet komt van, je moet nu aan de verkeerslichten houden. Ja, okay. Ja, wat apart dat dat echt wettelijk dan inderdaad vastgelegd moet worden. Maar er is ook een nieuwe consumentenwet die wel opvallend is. Ja. In warenhuizen met meer dan 500 werknemers... en dan hebben we het echt over die hele grote zoals... Macy's en... van die hele grote warenhuizen. JCPenney's, Walmart. Als ze dus meer dan 500 werknemers hebben, dan moeten ze verplicht een genderneutrale speelgoedafdeling hebben hier in Californië. Ik hoorde al eerder dit jaar dat zou komen. Okay. Maar dat is dus per 1 januari dat echt wet. Je moet dus, je kan een afdeling hebben voor jongens en voor meisjes. Waar vaak de meisjesafdeling is natuurlijk allemaal Barbies en roze en dat soort dingen. En de jongensafdeling, daar staan dan de Tonka's en de auto's en zo. Maar nu moet er ook een genderneutrale afdeling zijn. Dus dat zal dan waarschijnlijk beige worden, heb ik het idee. Een lekkere genderneutrale kleur. En ja, ik weet niet precies wat ze... Misschien dat ze er houten dingen willen doen of zo. Ik weet niet precies wat voor speelgoed ze er neer willen zetten. Want ja, ze verplichten dus niet om de speelgoedmakers om genderneutrale speelgoed te maken. Oh? Zeg maar een Barbie die een broek draagt. Zeg maar. Dat hoeft dan niet. Wat zijn de reacties hier dan op? Want Amerika is best conservatief. Dit is California. Dus hier hebben ze echt zoiets van... dan hebben we de meeste... hebben nu 3 speelgoedafdelingen waar we kunnen shoppen met ons kind. Ja. Dat is een beetje het idee. Ik denk, in Californië doen ze over dat soort dingen niet moeilijk. De grote bedrijven die zeggen, maar dat kost meer geld. En dan worden de producten duurder in Californië. En we moeten ook zoveel belasting betalen en dit soort dingen. Dat heb je altijd natuurlijk als er dit soort veranderingen komen. Ja. Maar ik denk dat de consumenten zelf dat die het... Nou, degene waar het op slaat, zullen het zeker wel op prijs stellen. Absoluut. Interessant. Dat is hetzelfde met het toilet en zo. Ja. Maar ja, voor mij, ja, nou, of er nou 2 of 3 kinderafdelingen zijn, het zal mij gewoon weinig schelen. En Florida heeft ook wel een progressieve wet aangenomen, de lactation law. Ja, nou, progressief tussen aanhalingstekens. Oké, okay, vertel. Ja, de lactation law is het verplicht instellingen, en dat zijn dan vaak gouvernementele instellingen, om een plek te creëren binnen afdelingen, binnen het bedrijf, om dat vrouwen borstvoeding kunnen geven. Ja, daarom zeg ik progressief, ja. Ja, nee, precies, dat zou je dus ook denken. Maar er komt er ook bij dat de regels waar en wanneer je borstvoeding mag geven aangescherpt worden. Hmm. Dus het wordt moeilijker voor de vrouwen die borstvoeding moeten geven om borstvoeding te kunnen geven. Want ze moeten de regels op voor hun worden strenger. Maar dan worden er wel meer plekken gecreëerd. Maar ja, het creëren van die plekken. Kijk, dat is ook zoiets. Ga je als vrouw ergens zomaar... De bibliotheek zou dat dan moeten. Dan zou een bibliotheek in moeten gaan lopen en zo. Want misschien als je het op een terras doet, zou je een boete kunnen krijgen. Weet je wel? Wow. Dus dan denk ik ook van. Dus ja, want daar. Okay, ik heb die wet niet doorgelezen en doorgespit. Maar daar heb je het wel over dat soort dingen. Van ze maken het moeilijker voor de vrouwen. En echt moeilijker zo van ja, daar kunnen ze echt een probleem met justitie mee krijgen. En dan ja, maar we geven je ook meer plekken. Dus ik lees het meer op die manier. Dus niet zo progressief. Dus meer dat het toch moeilijker wordt. Ja. En dat zie je toch wel vaak hoor, dit jaar. Dat het verschil tussen de liberale en de wat meer conservatieve staten. Dat die wetten, dat er echt een hoop wetten zijn die of aan de ene kant voor zijn dat je denkt, hey, progressief. En aan de andere kant toch dat minder goed gaat. Zo zijn er. In een hele hoop staten zijn er wetten die LGBTQ-hulp, zeg maar, ja, ik wil niet zeggen verbieden, maar moeilijker maken. En ook het hulp aan transgender pubers, zeg maar, moeilijk maken. Dat je 18 moet zijn om bepaalde medicijnen te kunnen nemen. Maar dan aan de andere kant heb je ook weer in staten, zoals bijvoorbeeld in Illinois of zo, waar ze zeggen van ja, de staat mag daar niks over zeggen. Wij gaan een wet nu aannemen dat is tussen de dokter en het mens. En dus die hebben echt die hele scheiding daartussen, tussen verschillende staten, met allemaal dezelfde soort wetjes. In Indiana ook al zoiets. Daar worden weer meer boeken, wordt het makkelijker gemaakt om boeken te verbieden in de bibliotheek. En dat is ook zoiets wat door het hele land heen gaat. Er zijn een aantal staten waar het moeilijker wordt. En dan zijn er andere staten, zoals bijvoorbeeld in Californië, waar ook een wet is aangenomen, dat de staat mag daar niks mee doen. Mag niks verbieden. Als het een boek is, mag het in de bibliotheek staan. Weet je wel? Dus, maar in Indiana wordt het weer moeilijker gemaakt. Ja. Dus ja, je ziet toch wel dat soort scheiding. Wat me ook wel opviel is dat het congres weinig wetten dit jaar heeft aangenomen. Hè? Ook federaal bedoel je? Ja. Ja, want dit zijn natuurlijk allemaal wetten per staat. En de leukste wetten zijn ook altijd per staat. Per 1 januari 2024, dan worden een hoop wetten voor staten worden actief. Voor de federale overheid is dat niet zozeer het geval. Als een wet wordt aangenomen, en ze hebben ook niet van die hele leuke wetten. Ze hebben ook geen wetje dat de fuzzy dice mag hebben nu aan je achteruitkijkspiegel. Maar die hebben dingen bijvoorbeeld meer van, er is meer betaling voor veteranen. Of we moeten in de state parks gaan we dit en dit doen. Weet je wel, dat soort dingen. Of we gaan bij de grens gaan we wat wetten, en daar kunnen ze dan niet eens over worden. Maar goed, daar gaan we het moeilijker of makkelijker maken. Maar wat je ziet dus in de federale overheid ook, is dat ik heb even gekeken hoeveel wetten er aangenomen waren dit jaar. Want we zijn dus in 21 januari is een nieuw congres begonnen. En ze hebben maar 31 wetten aangenomen. En ter vergelijking, het vorige congres. Dat hangt er vanaf. Als je het vergelijkt met vorige congres, het 117e congres, had in het eerste jaar, dus dat was van 21 tot 22, hadden ze er al 81. Dus dat is al meer dan 2 keer zoveel, 2,5 keer zoveel. Ja, hoe kan dat? Ruzie binnen de Republikeinen, waar we het eerder ook al hadden. Er is een klein groepje mensen die alles tegenhoudt. Ik bedoel, ze hadden een voorzitter. Zeg maar, de meerderheidspartij mag de voorzitter kiezen. En dan hadden de 15 mensen die problemen hebben met alles, die hadden gezegd van nou, maar er mag ook 1 iemand, als die er tegen is. Normaal, als je een voorzitter wil afzetten, moet je een meerderheid hebben of een groep mensen die je steunt of wat dan ook. Hier was het, nee. Als er eentje is die je niet aardig vindt, dan kunnen we een afzettingsprocedure beginnen. En dat is dus ook gebeurd. De voorzitter is afgezet na een paar maanden. Dus nu hebben ze dan weer een nieuwe. En ja, ze roepen allemaal van, oh, kijk eens wat dit soort overwinningen zijn. Maar die groep van 15, die wil gewoon ook echt niet. Het lijkt erop tenminste dat ze geen regering willen doen. Die willen gewoon eigenlijk alleen maar nee zeggen tegen alles. En dan thuiskomen en zeggen, kijk eens wat we allemaal tegengehouden hebben. En op een of andere manier krijgen ze daar kiezers mee. En ja. Ik snap het niet, maar daarom zijn er weinig wetten aangenomen in het congres. Maar uiteindelijk wel genoeg nieuwe wetten per staat. En ook in het nieuwe jaar is er denk ik meer dan genoeg Amerikaans nieuws met jou te bespreken. Dankjewel, Raymond. En we spreken elkaar weer in 2024. Ja, nee, gelukkig nieuwjaar voor iedereen. En natuurlijk voor alle luisteraars. Want zonder de luisteraars waren wij er niet. Nee, nou ja, dat lijkt mij een mooie boodschap om mee te geven, inderdaad. Dankjewel. Graag gedaan. Deze hele nacht hoor je ook updates van mijn correspondenten over de hele wereld. En in deze hoor je Pim van Melik uit Thailand. Hey Ruben, hier Pim uit Thailand. En dit waren de 5 grootste gebeurtenissen uit Thailand in chronologische volgorde. De eerste. Op 22 augustus is er dus een nieuwe premier gekozen in Thailand. En is er ook een oud premier teruggekeerd uit ballingschap. Ja, hoe zit dat precies? Uit ballingschap oud-premier Thaksin Shinawatra is vandaag na 17 jaar teruggekeerd in Thailand. Ook heeft Thailand een nieuwe premier gekozen, een democratische premier. En deze premier heet Setra Thavasin, oftewel Nit, en is 61 jaar oud. De volgcoupleger, generaal Chan O-cha, is dus sinds 2014 aan de macht geweest. En de nieuwe premier beloofde dus voor de verkiezing een stijging van het minimumloon. Daar heeft hij zich dus na de verkiezingen ook aan gehouden. En het Thaise minimumloon is dus van 332 baht naar 354 baht per dag gestegen. Ja, om dat in euro's te vergelijken, 8,5 euro tot 9,5 euro. Dat laatste bedrag is voornamelijk te halen in de grote steden zoals Pattaya, Phuket, Rayong en ook in de hoofdstad Bangkok. Tweede onderwerp, 30 november. Ja, fietsen in Bangkok. Dus het is natuurlijk een zaak van lange adem. Maar het moet, want fietsen is goedkoop. En een heel goed alternatief voor de lange files in de miljoenenstad hier in Bangkok. En het is natuurlijk beter voor het milieu en goed voor de gezondheid. Althans, dat zijn de conclusies tijdens een forumdiscussie op 30 november. Aan het eind van een lange fietspromotie onder de leiding van Nederlandse ambassadeur Remco van Wijngaarden. De suggesties die de panelleden dan ook meegeven aan de lokale autoriteiten zijn. Begin dus met fietspaden. Een fietspaden net in één wijk. Promoot daar het fietsen en bouw bijvoorbeeld een fietsenstalling bij een station van een Skytrain. Een Skytrain is dus een monorail die door de stad loopt. Of zet fietsenstallingen bij een metrostation en probeer doodlopende straten ook daadwerkelijk met elkaar te verbinden. Dus soms kan je bij een doodlopende straat niet verder met de auto, maar is dat door betonblokken geblokkeerd. Maar je kan er bijvoorbeeld wel met de fiets doorheen, dus dat is een oplossing. En plant bomen langs fietspaden voor schaduw. Het derde onderwerp, op 2 december, daar kunnen we bijna natuurlijk niet omheen. Er zijn natuurlijk verkiezingen ook geweest in Nederland. En in Thailand konden mensen dus ook stemmen door middel van briefstemmen. En van 926 stemmen waren dus te laat binnengekomen. Dus van bijna 1000 briefstemmen van Nederlanders in het buitenland telden bij de Kamerverkiezingen dus niet mee. Ze kwamen net te laat binnen in Den Haag. En dat kostte D66 mogelijk een tiende zetel ten gunste van de SP. Maar om het in perspectief te brengen, de winnaar, PVV dus, werd bij kiezers in het buitenland, waaronder in Thailand, slechts de vijfde partij met 6,3% van de stemmen. GroenLinks en PvdA stond eigenlijk op 1 in het buitenland hier in Thailand, met 28,6%. En daarna volgde de VVD met 17,4%, NSC 12,1% en dan D66 met 10,5%. Ja, zo is dat dus in het buitenland gegaan wat betreft de stemmen. Ja, het vierde onderwerp op 9 december. Wij hebben hier in Thailand hebben wij dus als het ware drie keer nieuwjaar. Nou ja, drie keer nieuwjaar zou je zeggen. Het eerste nieuwjaar, dat hebben we natuurlijk traditioneel. Dat hebben jullie ook op 31 december, op 1 januari. Daarna hebben wij Songkran, dat is het Thaise nieuwjaar. En we hebben ook nog het Chinese nieuwjaar. Ik wil het voornamelijk hebben over Songkran, het Thaise nieuwjaar. Ja, het Thaise nieuwjaar, dat duurt normaal gesproken 3 dagen. En het vindt normaliter in april plaats. Maar dit jaar is dus bepaald dat zo'n kraan straks dus een maand gaat duren. Dus het driedaagse waterfeest, zo'n kraan krijgt afgeleide activiteiten in alle provincies gedurende dus de hele maand april. Dat moet dan het toeristen boosten. En het waterfestijn is populair bij een grote groep toeristen. Dus het plan krijgt natuurlijk ook kritiek. Zo'n kraan zou verwateren en het traditionele karakter zou het verliezen. Zo'n kraan is eigenlijk oorspronkelijk begonnen als een soort verkoeling. Dus mensen sprenkelen water op elkaar. Dat is dus uitgegroeid in een waterfeest. Dus overal waar je komt, mensen gooien met water, water tegen elkaar. En waterpistolen, overal waar je komt in Thailand word je gewoon nat gegooid. Leuk om te weten is dat het Thaise nieuwjaar deze week, 9 december, hè, heb ik het over dan, op de werelderfgoedlijst staat van UNESCO. Dan het laatste onderwerp. Ik heb het in vorige uitzendingen al veel besproken, maar ja, het is toch zeker weten een van de hoogtepunten dit jaar. Op 12 december was dat. Een echt huwelijk voor LHBTI'ers in Thailand. Onder de vorige conservatieve regering kwam het dus na jarenstrijd niet verder dan een conceptvoorstel voor geregistreerd partnerschap. Zoals ik in een vorige onderwerp al zei, we hebben dus een nieuwe regering in Thailand. En deze regering, een nieuwe regering, heeft dus gekozen voor een meest vergaande mogelijkheid wat betreft het huwelijk. Dan heb ik het over huwelijk van LHBTI'ers. Een echt huwelijk. De eerste parlementaire behandeling is dus op 12 december geweest. Het Thaise parlement is dus in grote meerderheid hebben zij voorgestemd. Dus ja, heel erg goed nieuws. De vier wetsvoorstellen zijn dus goedgekeurd. Die zullen dus de basis vormen van de erkenning. En daarmee wordt Thailand na Nepal en Taiwan het derde land in Azië dat het huwelijk openstelt. En daarmee het 36e land ter wereld. Dit waren de 5 grootste gebeurtenissen in Thailand. In chronologische volgorde. Ik wens jullie nog een hele, hele fijne uitzending toe. En natuurlijk alvast een hele prettige jaarwisseling en een voorspoedig 2024. Doei, doei. uit Frankrijk. Noir Désir hoor je met Le Vent nous portera. En dat betekent de wind zal ons dragen. De wereld van Pien en Vara. Deze hele nacht hoor je updates van mijn correspondenten over de hele wereld. En nu laat ik je luisteren naar de verhalen van Peter Schout uit Argentinië, Bas Brusje uit Canada en Joep Hermans uit Zweden. Goedenacht Ruben, Joep Hermans hier uit Zweden. Zoals je weet is Zweden het land van de gelijkheid en de democratie. En Zweden zou Zweden niet zijn als er gestemd wordt over het grootste nieuwsfeit van het afgelopen jaar. Er is een top 10 samengesteld. En als 10e nieuwsfeit was het einde van de voetbalcarrière van Zlatan Ibrahimovic. Op nummer 9 was het nieuwsfeit dat koning Carl Gustaf de 16e 50 jaar koning is van Zweden. En op nummer 8 vond men het zeer nieuwswaardig dat de AI ChatGPT steeds ontwikkelder en beter wordt. Nummer 7 was het bronzen medaille van het damesvoetbalteam op het wereldkampioenschap voetbal. Nummer 6 dat Zweden al 500 jaar een zelfstandige natie is. Nummer 5 doorbraak van de medicatie om Alzheimer tegen te gaan. Nummer 4 de hechtenis, of in ieder geval de rechtszaak tegen president Donald Trump. Voormalig president, moeten we zeggen. Op nummer 3, Lorraine, die met het nummer Tattoo het Eurovisie Songfestival heeft gewonnen in Liverpool. Op nummer 2, dat de Zweedse regering toestemming heeft gekregen om lid te worden van de NATO. En het belangrijkste nieuws in Zweden, op nummer 1, was natuurlijk de subsidie voor de elektriciteit die iedere Zweed ontving van de regering. Nederlanders zijn gierig. Ze zeggen dat Schotten nog gieriger zijn. Maar het gierigst zijn de Zweden. Dus toen ze wisten dat ze geld kregen, dat was het meest nieuwswaardige feit van 2023. Tot zover vanuit Zweden. Alle beste wensen voor het nieuwe jaar. En tot in 2024. Goedenacht. Hallo Ruben, dit is Bas vanuit Canada. Het meest belangrijke typisch Canadese nieuws van 2023 was ongetwijfeld de bosbranden die we hier hebben gehad. Canada heeft normaal in de zomer een bosbrandenseizoen, maar dit jaar was het nog nooit zo erg. Het begon al heel vroeg, eind april, en is pas in oktober afgelopen. In die periode is ongeveer 46 miljoen hectare verbrand. Dat is een oppervlakte van ongeveer 4,5 keer Nederland. Voor Canada zelf was het ongeveer 9 keer zo erg als in een normaal jaar. De bosbranden dit jaar zijn aangewakkerd door vroege droogte en hete omstandigheden en hebben zowel West- als Oost-Canada getroffen. Dat heeft geleid tot enorme schade in de bossen, maar ook evacuaties, de verwoesting van enkele dorpen en een grote internationale respons van brandweerlieden. Belangrijke provincies, waaronder British Columbia, Alberta, Quebec en Nova Scotia, vestigden allemaal nieuwe records voor verbrande oppervlakte. De uitgebreide rook die door die branden werd geproduceerd beïnvloedde niet alleen de luchtkwaliteit in Canada, maar ook die in het noorden van de Verenigde Staten. En je kunt je misschien de beelden herinneren van deze zomer, een aantal dagen dat ook in New York en andere Amerikaanse steden enorme smog te zien was vanwege de branden in Canada zelf. Nou, die branden hebben ook hier geleid tot gevaarlijke luchtomstandigheden en dat heeft ook geleid tot een grote toename van spoedafspraken voor astma-symptomen. De belangrijkste oorzaak van dit alles is klimaatverandering. Klimaatverandering heeft een groter effect in Canada dan in veel andere landen. De temperaturen stijgen hier meer dan gemiddeld op de wereld. En dat risico zal ongetwijfeld niet snel verminderen. En daarbovenop hebben we op dit moment te maken met het El Niño-effect. Dat betekent dat de winter veel warmer is dan voorheen. Zo hebben we hier nog steeds geen sneeuw. En dat is uitzonderlijk. En dat baart zorgen over het komend seizoen. Want als die warme omstandigheden aanhouden, betekent dat ook komend jaar waarschijnlijk een nieuw groot brandseizoen zal komen. We houden ons hart vast. Ik houd jullie op de hoogte. Hey, ik wens jullie nog een hele prettige uitzending. En uiteraard een hele goede jaarwisseling. Hoi hoi. Ha, Ruben, Peter Schout hier, correspondent in Argentinië. Tja, 2023. Het had een feestelijk jaar moeten zijn. Argentinië stond stil bij 40 jaar onafgebroken democratie na de hele zwarte periode van de militaire dictatuur die van 1976 tot 1983 duurde. Maar het werd eigenlijk een jaar vol moddergooien, polarisatie en haat. Want we hadden presidentsverkiezingen hier. Terwijl de inflatie over dit jaar boven de 150% zal uitkomen, won de ultrarechtse politicus Javier Milei in november de verkiezingen. Het mes gaat erin. Sterker nog, de kettingzaag gaat aan, zoals hij heeft beloofd. Alles en iedereen houdt zijn hart hier vast. Want met 350 hele stevige en zeer omstreden maatregelen moeten de dramatische economie gaan dereguleren en privatiseren. Niemand en niets wordt gespaard. Milei, groot fan van Trump en Bolsonaro, spreekt zelf van een schoktherapie die in het eerste anderhalf jaar mogelijk nog meer slachtoffers zal maken, maar daarna voor voorspoed zou moeten zorgen. Protesten vullen de straten, mensen zijn wanhopig. Kunnen we nog dieper zinken? Muziek uit Portugal. Je hoorde Jorge Palma met zijn Fragile. De wereld van Pien en Vara. Deze hele nacht hoor je updates van mijn correspondenten over de hele wereld. En nu hoor je de sportupdates van Frank de Meijer uit Brazilië en Wilma Vervoort uit Zuid-Afrika. Hallo Ruben, hier nog even Frank vanuit Brazilië voor het sportieve hoogtepunten van 2023. Ja, dan ga je eerst al naar voetbal toe natuurlijk. Daarbij hebben we op de wereldkaart niet veel indruk gemaakt. Want de dames die hebben aan het WK deelgenomen. Dat plaatsvond in Australië en Nieuw-Zeeland en hebben de groepsfase niet overleefd. Daarnaast zijn de mannen, als Seleção, zijn bezig met de kwalificatie voor het WK van 2026. Dan hebben ze wel van hun buurlanden Uruguay en ook van Argentinië al verloren. Dus dat ziet er niet heel positief uit. Daarbij is zelfs Neymar, onze grote ster, geblesseerd geraakt. En die zullen waarschijnlijk voor een heel lange tijd niet terugzien op het veld. Fluminense, dat is een team uit Rio de Janeiro. Die hebben wel de Copa de Libertadores gewonnen. Copa de Libertadores is een beetje het vergelijkbaar met jullie Champions League. Zij mochten daardoor naar het internationaal toernooi. Ik dacht dat in Dubai plaatsvond, of ergens in het Midden-Oosten. Daarbij hebben ze de finale verloren van Manchester City met 4-0. Dat is een beetje, denk ik, wat gaat over voetbal. Oh ja, misschien nog te vermelden dat Palmeiras is weer kampioen van Brazilië geworden. Dat was al de vierde keer in de afgelopen 6 jaar. Het is een club uit São Paulo, dus die doen het redelijk goed. Ja, dat is denk ik een beetje als het gaat over sportief gebied. We hebben nog steeds geen Formule 1-coureur. We hadden wel een hele mooie GP in Brazilië weer in november, die door Max Verstappen is gewonnen. Maar helaas kunnen we op het gebied van Formule 1, hebben we niemand staan. En dat is jammer, want Formule 1 is ontzettend populair in Brazilië. Dus dat was het even voor het sportnieuws. Ja, het was eigenlijk meer het voetbalnieuws over 2023. Wilma hier vanuit Zuid-Afrika. Het jaar 2023 gaat bij ons de boeken in als het jaar waarin ons nationale rugbyteam de Springboks voor de 4e keer in de geschiedenis wereldkampioen rugby werden. We versloegen de All Blacks uit Nieuw-Zeeland en prolongeerden daarmee onze titel. Onze bokken, en diezelfde All Blacks overigens, staan op eenzame hoogte als het om wereldkampioenschappen gaat. We zijn er beide in geslaagd om 2 keer achter elkaar die titel op te eisen en dat is een hele prestatie. Het saamhorigheidsgevoel in Zuid-Afrika kreeg een enorme boost omdat we gewonnen hadden in Frankrijk en we kregen zelfs een extra dag vrij van president Ramaphosa om het kampioenschap te vieren. Ben je weer bijgepraat over het sportnieuws wereldwijd? Maar er is nog veel meer gebeurd natuurlijk het afgelopen jaar. En dat vertellen Mariet uit Italië je. En nog één updateje van Frank dan over de klimaatverandering in Brazilië. Hallo Ruben, hier nogmaals Frank met even een ander overzicht. En dat is denk ik als het gaat om het klimaat in Brazilië. Ook wij hebben te maken gehad met grote extremen. We zien toch wel dat de verandering van het klimaat wereldwijd ook een gevolg heeft voor Brazilië. We hebben heel veel regenval gehad, dit jaar in het zuiden met name. Dat heeft gevolg gehad dat er overstromingen zijn geweest en waar daarbij ook slachtoffers zijn gevallen. Dus mensen zijn verdronken, zijn overvallen door rivieren die uit hun oevers zijn getreden. En daarentegen hebben we ook te maken gehad met extreme droogte in het noorden. En het heeft wel een effect gehad ook voor ons de oogst als het op het landbouwgebied gaat. En we hebben een lange periode, met name eind oktober en november, van de hitte gehad. En die hitte heeft tot gevolg gehad dat daar ook slachtoffers van zijn gevallen. En dat is ook bij jullie in het nieuws gekomen dat een van de slachtoffers is gevallen tijdens een show van Taylor Swift in Rio de Janeiro. Waarbij toch de schuld lag bij de organisatie die had verboden om mensen, om fans van Taylor Swift water te laten meenemen. En had ook niet gezorgd voor genoeg koeling. Waarbij mensen onder de hitte, onder de volle zon stonden. Zonder bescherming, bij een gevoelstemperatuur van meer dan 50 graden. Dus helaas heeft ook het klimaat een rol gespeeld in Brazilië in 2023. Hier Mariette Bloemendaal uit Bolzene, Italië. En het is natuurlijk een hele bijzondere avond, kerstavond. En dat hoort hier natuurlijk ook uitbundig gevierd. Maar mijn nieuwtje is, en dat is eigenlijk best triest nieuws, dat in het nieuws was dat in Noord-Italië de truffeljacht ook verder in Italië natuurlijk wordt gehouden. Maar in Noord-Italië is de concurrentie zo moordend op het moment. En dan echt moordend. De prijs voor de truffel is hoog. En er zijn zoveel truffeljagers dat ze elkaars honden op dit moment, en dat is al wel langer, echt vermoorden door gif te leggen. Laatst waren er in de weektijd 7 goede truffelhonden vermoord door gif. Er gaat nu politie de bergen in, de heuvels in, met honden die getraind zijn om het gif te vinden. En het is natuurlijk afschuwelijk dat als een product, als er veel vraag naar is, dat er zulke dingen gebeuren. Zelf ga ik ook in mijn kookweken en andere weken op truffeljacht met mijn gasten. Maar hier is het gelukkig nog allemaal kleinschalig. We vinden ook niet echt de witte truffel. Daar wordt nu wel een beetje naar gezocht, maar geen moordende concurrentie gelukkig. Dus ik vind het toch wel een beetje zorgelijk als zulke dingen gebeuren. Nou, dat was mijn nieuws uit Italië. Ik wens iedereen, waar ook ter wereld, hele, hele mooie, fijne feestdagen. En Roos, ik denk dat we elkaar volgend jaar weer spreken. Alvast een gelukkig nieuwjaar. Ciao. De wereld van BNNVARA. Dit was alweer de laatste wereld van BNNVARA van dit jaar. Bedankt voor het luisteren in 2023. Maar ook in 2024 zal er wereldwijd genoeg gebeuren. En dat hoor je dan hier gewoon weer elke zondag van 1 tot 3... in de wereld van BNNVARA. Na het nieuws hoor je hier De Nacht is Zwart met Lara en Nawasira. Heel veel plezier daarmee gewenst. En volgende week is Rosa er weer. Ik wens je een heel mooi nieuwjaar. Radio 1. 3 uur, Annette.